Middernacht, het is maandag 1 juni. Amber Brandsen met het NOS-journaal. Rusland heeft bewijsmateriaal van de ramp met vlucht MH17 vervalst, meldt de Britse onderzoekswebsite Bellingcat. Een paar dagen na de ramp presenteerde Rusland satellietbeelden die moesten aantonen dat het toestel door een Oekraïense raket was neergehaald. Maar volgens de onderzoekers zijn op die beelden raketwerpers verplaatst en toegevoegd. Ze zeggen dat alles erop wijst dat de Russen wilden verhullen dat het de pro-Russische separatisten waren die vlucht MH17 hebben neergeschoten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry blijft vannacht in een ziekenhuis in Zwitserland. Vanochtend werd bekend dat hij zijn bovenbeen heeft gebroken bij een fietsongeluk in de Franse Alpen. In eerste instantie zou hij vanavond al terug naar de VS vliegen, maar dat is uitgesteld tot komende dag. De 71-jarige Kerry is in Zwitserland voor onder meer overleg over het Iraanse atoomprogramma. Het OM komt met nieuwe instructies voor opsporingsonderzoeken tijdens militaire missies. Directe aanleiding is een zaak uit 2004, toen een Nederlandse luitenant in Irak bij een controlepost een Irakees doodschoot. Hij ging vrij uit, maar volgens het Europese Hof had het OM daarbij grote fouten gemaakt. En daarom wordt nu duidelijker opgeschreven hoe dodelijke schietincidenten moeten worden onderzocht. Ondanks dat ziet het OM geen reden om de luitenant alsnog te vervolgen. Bij Emmen is een man verdronken toen hij zijn twee dochters wilde redden. Hij had gezien hoe de meiden met hun zeilbootje omsloegen op de grote rietplas en dook in het water. Maar terwijl de dochters veilig op het droge wisten te komen, verdween de vader onder water. Zijn lichaam werd 2 uur later door de hulpdiensten gevonden. Het weer vannacht kan alleen in het oosten en zuidoosten nog regen vallen. Komende dag eerst veel bewolking. 'S Middags is er af en toe zon, maar ook nog kans op een bui. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Oh, welkom bij de Echte Janne Radio van Poont. En mijn naam is dus Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld bij het geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. Nestek op Twitter is niets anders dan Echte Janne. Ja, een Echte Jan, dat ben je dus of dat ben je niet. Dus laat je toe dat de Fatigue Moskee in de gemeente iedere vrijdag mag oproepen tot gebed met onverstaanbaar gemurmel. Omdat de kerk uiteindelijk nog meer geluid maakt. Zoals burgervader Schouten van Oldenzaal. Dan ben je dus een ontzettende Johan. Jan. En zeker weten, laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan! Echte Jan of Johan, echte Jan. Oh, wie zit daar? Of Johan, echte Jan. Ja, je verwacht het niet. Of Johan, echte Jan of Johan. Ja, het is een vrij originele naam in deze lijst van echte Jan of Johan. Stevige leider van de club, Diederik Samson. We hadden ook de comfortabele lijn kunnen kiezen. Ja, dat hadden we natuurlijk ook. Ja. En dan roepen dat het allemaal een schande is. Schande. De makkelijke route. Ja. We deden het niet. Ja. Nee, we deden het niet. En de badmuts staat dus nu op 9 zetels. En dat zijn er nog 9 te veel. Maar het is een historisch dieptepunt. En wanneer volgt de nacht van de lange messen binnen de partij is de vraag. Want Joppie Yeswee Cohen die ging er al na 14 zetels met een dolle wacht in zijn rug uit. En Didi die blijft waarschijnlijk tot hij het licht uit kan doen. En wij danken hem daarvoor. Didi. Innig. Bedankt. Ja, maar toch is het knap, hè? Want inderdaad, het is niet des PvdA's om falende leiders al te lang te laten zitten. Ja, maar het punt is dat ze nu op zoek moeten gaan naar een tussenpauze. Ja. En die dan de klappen opvangt, die dan het vertrouwen enigszins herstelt. En dan terugkomen met een grote naam, Abu Taleb /Asher. Maar hoe de hel moet de tussenpauze zijn? Want voor de rest is echt iedereen bagger. En wie gaat zijn kop daaraan opofferen? Je kop onder een guillotine leggen natuurlijk. Ja, dus... Wat een ingewikkeld gedoe, joh. Ja, het is niet niks, hoor, dit land. Nee. Weet je, we gaan verder met Zep Blatter. Comme j'ai dit déjà aujourd'hui, je prends cette responsabilité. Je la prends pour moi. Ja. In het Frans ook gewoon, hè. In plaats van in het Engels of in het hakkelende Duits. Met een maffiabaas van het voetbal is herkozen. Dat hebben we allemaal gemerkt. Terwijl natuurlijk dubbel en dik dwars staat dat hij een maffiabaas is. Nou, heb je dan ballen of heb je dan voetballen? Terwijl de hele beschaafde wereld je bloed ruikt. De onbeschaafde wereld je opnieuw in het zadel laten helpen houden. Zo doet een echte baas dat. Nou, ik denk dat er weer een onwijze zak met FIFA-dollars richting Afrika, Midden-Amerika, Zuid-Amerika en Azië en Oceanië gaan, Jan. Om ook over 4 jaar wederom tegen alle berichten in, terwijl hij nu zegt dat hij het niet meer zal doen, wederom Zep Blatter platten herkiezen. Verherkiezen. Ja. Verkiezen. Maar je kan veel over die platten zeggen, maar dat je zo obvious maar ja, niet maar deugt. Ook, maar ook heerlijk in de eenvoud. Gewoon denken, ja, we geven elk land, maakt niet uit waar of wat, of hoe groot of hoe klein, één stem. En overal waar ze arm zijn, dan donderen we een stadion neer of een keuken in het huis van de president. Of gewoon een zak geld. En klaar ben je. Ja. Niemand maakt je wat. Hoe leuk is dat? Had Michael van Praag ook kunnen bedenken. Had Michael van Praag. Maar ja, dat heb ik niet gedaan. Maar wat is Blatter? Ja, Jan natuurlijk. Oh god, dan hebben we naar de huis geworden. Oh, ik was bijna in de huis geworden, Johan. Maar dat zal waarschijnlijk racistisch uitgelegd worden. Ik wens Sigario. Voor mij is het zo dat je een bepaald gedachtegoed moet geven aan mensen. Ja, en Gario is natuurlijk hartstikke gestoord. Deze Mugabe-aanhanger in Blankhaten die noemt zich antiracist omdat hij het kinderfeest Sinterklaas loopt. Meneertje, ja, die heeft nu de strijd ook te pakken tegen het hipsterfestival Faulty Fest. Ja, want zij wijzigde het thema van Hottentotten. Nee, Hottentotten tententoonstelling. Hottentotten tententoonstelling. Dat was discriminerend. Hottentotten tententoonstelling. Probeer het nou verdomme een keer. Hottentotten. Maar in ieder geval, Hottentot is dus de negert. Maar omdat Koewinzi dat enorm racistisch vond en iedereen voor deze zwarte psychopaat daar buigt, moesten ze zich even laten nakijken voor die tijd. Want Koewinzi die wint. Het is toch niet te geloven dat zo'n mafklapper die dan een Sinterklaasfeest ook al even verpest, dan op een gegeven moment opbelt van ja, hallo, met Quincy. Zeg, heet jullie feestje Hottentotten-tentoonstelling? Ja. Ja, meneer. Nou, dat vind ik dus hartstikke racistisch, want Hottentot is zwart. Oh. Tuut. Nou ja, en dan zeg je dus tegen je festivalcomité van jongens, de belt is zeker Quincy, kent iemand die? Ja, dan moet je snel naar luisteren, want anders ben je een racist. In ieder geval, ja, hij wint dus wel. Ja, ik vind het wel knap. Ondanks dat Quincy hartstikke gek is, ja, heeft hij toch dat zo'n festival in zijn zak. Dus dat is wel knap. Dus voor deze week ben je... Nee, kan het niet doen. Je kan het niet, hè? Nee, blijf gewoon aan Johan. Ja. Dan gaan we verder met alweer zo'n eeuwig twijfelgeval, Jan. Markie Rutte. Hoeveel mensen die op een gegeven moment hun baan verliezen, hebben niet meteen het adres in hun hand van het UWV om een uitkering aan te vragen? Nou, ik snap dat niet. Nee, dat snapt u niet. Ten eerste moet het eigenlijk wel. Want als je je baan kwijt bent, moet je geloof ik binnen 12 minuten melden bij het UWV, anders kan je fluiten naar een uitkering. Maar los daarvan zei de premier op een VVD-congres dat mensen die ontslagen zullen worden niet direct naar het UWV moeten rennen, maar eerst eens moeten gaan zoeken naar een nieuwe baan. SP kwaad natuurlijk, want die hebben zoiets, ja, hoezo werken is nergens voor nodig. Maar Markie Kwakkie heeft daar wel een punt. Niet gelijk leunen op die overheid, andermans centen. Gewoon je eigen verantwoordelijkheid pakken. Hoppakee. Eén vraagje hebben we daar nog echt bij. Waarom de overheid dan onder Markie Rutte 1 en Markie Rutte 2 wel is gegroeid en uitgedijd, terwijl we toch een slankere en kleinere overheid hadden verwacht onder deze rouwdouwer van een premier. Ik ben het zal voor even een raadsel blijven. Ja, ik ben ook wel met hem eens dat je meer je eigen verantwoordelijkheid moet pakken, maar dan moet je je als overheid terugtrekken en dat doet hij dus niet. Nee. Dus uiteindelijk is het gewoon weer een slappe ouwe hoer. Ja. Dus. Oké, okay, dankjewel. Wat is het? Een slappe ouwe hoer. Nee, wat is het? Dat is toch een Johan, dat weet toch iedereen? Oh, je hebt gelijk, Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Nou, vertel of maar. Johan. Martin Bosma is Tweede Kamerlid voor de PVV, lid van het presidium en de facto partijideoloog van de Partij voor de Vrijheid. Hij is geboren in Wormer, dat zal iedereen worst wezen, maar het staat er in ieder geval. Ja. En is een Nederlands politicus voor de Partij voor de Vrijheid. En hij is onze hoofdgast voor vandaag. En welkom, Martin Bosma. Ja, precies. Gezellig dat ik hier zijn mag, beste Jannen. Ja, hij zei niet enig. Wat een feest. Ja, we dachten, we nodig je uit. Een feest. Ja, normaal gesproken doen we het niet PVV'ers, want ja, dat kan eigenlijk niet. Ja, want dan zijn wij ook gelijk zelf PVV'ers. Ja. Dat snap ik. En we willen niet goed, met jullie gaan zitten. We hebben voor jou, omdat je een boek over een ander onderwerp geschreven hebt, dan een uitzondering willen maken, zo zijn we ook. Ja, grapje, dat waardeer ik, Martin, we gaan het eerst even over actualiteit hebben. Ja, nou, dan gaan we het over de inhoud van je boek hebben. Leuk. Gaan we het hebben over allemaal andere dingen die je bezig had. Het nieuws van de week was natuurlijk wel Jan Roos, die gehuld in bivakmuts het park in wandelde. En werkelijk binnen een ommezien door 4 agenten in Burger, omdat hij een bivakmuts op zijn kopje had, in de openbare ruimte tegen de grond werd gewerkt, flink geslagen, bril gebroken. Nou ja, en terwijl iedereen die een boerke aantrekt, wat toch ook een alles verhullend kledingstuk is met een zekere dreigende uitwerking op sommigen, zijn gang gewoon lekker kan gaan. Martin, wat maak je daarvan? En snap je de politie? Nee, kijk, zelfs met een bivakmuts op heeft Jan Roos natuurlijk nog een vriendelijke uitstraling. Dus hoe ze het nou voor elkaar krijgen om Jan te verdenken van slechte voornemens, daar snap ik helemaal niets van. Dus ik had hem gewoon laten lopen. Maar goed, Plasterk is gekomen met een beperkt boerkaverbod. Dat betekent dat je dus met een boerka, / bivakmuts, / integraal helemaal niet in het openbaar vervoer mag komen, niet in de zorg, blablabla. Maar hij zei erbij, je mag wel over straat met een boerka en bivakmuts. Ja. Nou ja, dat is dus niet helemaal waar. Want bij de ene hebben we anderhalf uur met een boerka door de straat gelopen. En bij de andere lag ik daar 8 minuten met mijn bakkers op het zand. Ja, ik heb ook niet het idee dat de politie heel erg achter die boerka's aan gaat zitten. We vinden ook dat die boetes veel te laag zijn. Die boerka's die moeten gewoon echt van straat. Het is natuurlijk een hele rare constructie. Dat je op sommige plekken wel een boerka aan mag. Of op mag hebben. Of hoe zeg je dat? Was het werkwoord eigenlijk? Er wordt heel hard gewerkt aan het idee dat het niet gaat om het islamitisch karakter van die boerka. Maar dat het gaat om een verhullend stuk kledij. En je wil in sommige omstandigheden mensen wel kunnen herkennen. Want anders dat is toch een beetje raar. Dat iemand die onherkenbaar tegenover je staat. En terwijl je aan de andere kant ook mensen, moslims, weer geen pijn wilt doen. Omdat die nou eenmaal vinden dat moet en die vrouwen dat zelf ook willen, want zo wordt het dan vaak verteld. Ja, die vinden het hartstikke leuk. Vinden het zelf hartstikke mooi kledingstuk. En, wil je nog een vraag stellen? Ja, maar eigenlijk vinden we toch gewoon dat het niet onze cultuur past. Ik ga even naar de wc. Doe nou even, laat mensen ook andere mensen praten, Martin. Nou, ik duurde mij ook een beetje te lang. Ja, dat vind je al vrij snel. Ja, dat is wel waar. Ja. Als je jezelf hebt lullen een half uur, dan kan het echt wel. Ja, maar dan komt er ook wat uit. Is het niet gewoon zo dat wij zeggen, we hebben een open samenleving, we willen dit soort kledij en dit soort verhulde toestand niet op straat? Nee. Maar wat vind je daar nou wel van dat iemand met een bivakmuts wel tegen de grond wordt gesmeten? Nou ja, ik vind het verschil vind ik raar. En ik vind dat de boerka's gewoon moeten worden aangepakt. En hard ook. En maar omdat je bang bent dat er een terrorist onder die boerka of onder die bivakmuts zit. Of omdat je überhaupt vindt dat kledingstuk niet in ons straat. Nou, ook dat laatste. Maar ik vind ook gewoon, ik wil niet geconfronteerd worden met de zegepralen van de islam sowieso. Dus ik heb geen behoefte aan de moskeeën en allemaal hoofddeksels, et cetera. Ik wil daar gewoon niet mee te maken hebben. En daar hoort de boerka ook bij. En dat is een vlag van een veroveringsideologie. En daar word ik niet vrolijk van. Dus graag van straat. Nee, maar dat is begrijpelijk. Alleen de hypocrisie van deze wet is wel absoluut aangetoond. Absoluut. En dat deugt niet. Maar ik moet nog maar zien hoor, dat gemeenten hard gaan controleren op die boerka. En dat ze er ook echt iets tegen gaan doen. Ik moet nog zien. Nou, ik denk niet dat ze dat durven. Dat zou me niks verbazen, want ik denk dat het daar allemaal veel te gevoelig voor ligt. Maar goed, daar zit de Plasterk zit dus met deze wet. Wat moeten we daar nou mee verder? Nou ja, het glas is in ieder geval een heel klein beetje vol. Dus laten ze een klein beetje blij zijn. Maar ze zijn natuurlijk in complete staat van ontkenning. Want ze doen natuurlijk alsof het gaat om die gezichtsherkenning. Terwijl ik vind van erkennen gewoon dat we een probleem met de islam. En al die zaken die daarbij horen. En aanvaard dat nou als reden om iets tegen die boerka te doen. Maar dat durven we niet. Nou, dan hebben we de PvdA gepeild op 9 zetels. Dus ze doen bijna het licht uit. En ook nog eens nieuws dat de moslims de partij verlaten. Ja, ze staan op 9 zetels in de peiling. En ze hebben wel een commissie onder leiding van meneer Rottenberg. Die bestaat uit 18 personen. Dus we kunnen met z'n tweeën iemand kiezen. Reken ik even snel uit. 9 zetels is nog altijd 9 zetels te veel voor die partij, zou ik zeggen. Dus the only way is down. Ik vind het allemaal goed nieuws. Ook laag opgeleide bijvoorbeeld hebben die partij verlaten. En dat is natuurlijk heel goed nieuws. Want traditioneel is dat natuurlijk een volkspartij. En dat zijn ze natuurlijk al lang al niet meer. Enige mensen die nog op die partij stemmen zijn gewoon doctorandussen die het echt niet snappen. En hun islamitische achterban. Maar ik begrijp uit jouw woorden dat die islamitische achterban ook aan het vertrekken is. Ja, dan blijft er heel weinig over. En dan moeten ze vrezen dat ze straks dat kiesdrempelvoorstel van de VVD op een verkeerde manier gaan ervaren. Ja, maar de PvdA is die gaat als steeds naar de kloten en die komen weer terug. Ik heb wel eens gezegd, de overeenkomst tussen Herpes en de PvdA is dat je telkens denkt dat je er vanaf bent en dan hoepen de poep, heb je het weer. Ja, of onkruid of zo. Ja, nee, ze slagen er toch altijd weer in om rondom de verkiezingen toch weer iets van een dynamiek te creëren. En dan trapt iedereen dan weer in. En dan denken ze toch weer dat het de Partij van de Arbeid is van opa en oma. En dat het toch gewoon die oude volkspartij is, wat het al lang niet meer is. Het is nu gewoon, regenten. Nou, nee, het is de rode loper voor de islam. Dat is natuurlijk wat het is. En dan stemt iedereen toch weer op die partij. En dan gaat het feest weer vrolijk door. Maar waarom zou iemand stemmen voor de rode loper voor de islam? Nou ja, omdat ze denken dat ze ergens anders op stemmen. Ze denken dat ze stemmen op verzorgingsstaat en die oude dingen waar de PvdA voor stond. Maar als je nou links iemand bent en je zoekt solidariteit en al dat soort dingen en een verzorgingsstaat en nou prima, dan mag je allemaal voor zijn. Waarom loop je niet gewoon in de SP dan? Nee, dat is wat nu gebeurt. Dat is wat nu gebeurt. Niet echt de hele grote getalen nog. Nee, maar als je natuurlijk op 9 zetels staat als Partij van de Arbeid en de SP staat nu op 23 of zo, wat ook heel veel is. Ja, dan is die kant hun laag opgeleide. Die zijn gewoon weg. Nou, die zaten traditioneel, bij wijze van spreken, 100 jaar bij de PvdA. Dat is weg en dat komt nooit meer terug. Jesse Klaver pakt zomaar drie zetels in één week. Ja, dus ze zijn nu de vijfde partij in Rotterdam, wat traditioneel een bastion van ze was. De zesde partij in de Eerste Kamer. En ik denk nu de zevende partij bij Maurice de Hond. Nou, jij bent een stratege, wat zou jij doen? Opheffen. Nee, maar stel je voor... goed idee. Maar stel je voor, je zou Samson de helpende hand kunnen toesteken. Wat zou je hem aanraden? Nou, ik weet niet of er nog een way out is voor ze. Kijk, aan de ene kant verliezen ze natuurlijk inmiddels een moslimstem. De traditionele arbeider die gaat weg. En die dokter Anders die gaat gewoon naar D66. Dus je kunt... misschien dat ze nog met een hele mooie campagne rondom Asscher of zo... een soort Obama-marketing, blablabla verhaal rondom Asscher of Abu Talib... nog eens kunnen terugkomen. Dat een uitweg voor ze is. Wat vind je ervan trouwens dat Jesse We Cohen... Ja, Jesse We Ken, ik bedoel, Job. Ik ben even kwijt wat je bedoelt. Nu. Nou, Obama had toch Yes We Can? Ja. En toen had je Job We Cohen. En nu heb je Jesse We Can. Oh, ja. In ieder geval, Jesse We Can, die wordt nu alweer als de nieuwe messias gezien van de linkse politiek. Ja. Weet jij waarom? Maar ja, ik heb het nog niet echt... Hij is one of us, hè? Voor de pers en zo. Als je ook al die interviews met hem leest, wordt ook nooit eens een kritische vraag gesteld. Want hij heeft tot nu toe nog niet verteld wat hij gaat doen... of wat hij anders gaat doen dan Nee, ja. het is alleen maar de wilde frisheid van limoenen... die natuurlijk op ons is neergedaald. En economisme, dat je dingen niet meer in cijfers mag vatten. Maar ja, dan ben je snel klaar in de politiek. Want dingen kosten nu helemaal geld. Een tank kost geld en een school kost geld. En iemand in een verzorgingshuis kost Liever geld. Zegt, de Tweede Kamer is gekozen om onze belastinggeld uit te geven. Dat is wat jullie doen en meer doen jullie eigenlijk niet. Nee, dat is wel het belangrijkste wat we doen. We controleren de regering. Dus als je zegt van, wat erg dat overal geld aangekoppeld wordt... dan denk ik, wat doe je dan precies? Maar ik snap het ook precies? Niet helemaal. Nee, en ik vind het ook uiteindelijk niet verstandig. Want je gaat als oppositie, en dat zijn ze toch... en dat zijn ze al sinds 1909, sinds hun oudste voorloper werd opgericht, de CPN... zitten ze in de oppositie. Godverdank. De hemel zijn geprezen, ja hoor, zeker weten. En wat ga je dan doen als oppositie? Want het gaat toch om geld. En het gaat toch dat je zegt, van het gaat nu naar postje A en het moet naar postje B. Maar dat economisme... Ik denk dat ik wel iets begrijp van het anti-economisme. Hij wil een beetje van die neoliberale traditie af... die dus ook omarmd is door de sociaaldemocraten, als je hem moet geloven. En zegt eigenlijk van, misschien moeten we het iets minder belangrijk vinden... dat we allemaal heel rijk worden. En iets belangrijker dat de samenleving wat duurzamer wordt... en dat de verdeling van geld wat beter gaat. Nou, dat is toch niet zo heel ingewikkeld te begrijpen. Nee, maar dat roepen ze al sinds 1973. Dus dan is het ook niks nieuws, maar dat is wat hij bedoelt. Dus het is niet onbegrijpelijk. De vraag is, waarom is hij opeens nu zo'n hit? Want hij vertelt niks nieuws. Ah, ik denk dat er op links net zo gesmacht wordt naar iemand waar je in kunt geloven. Maar al zijn ideeën kosten bijzonder veel geld. En als je dan zegt van dat economisme moeten we afschaffen. Alleen al mijn ideeën kosten heel veel geld. Maar wie moet dat dan opbrengen? Gewoon zoals... Nivelleringsagenda. Ja, zoals altijd. De belasting betalen. Ja, het is heel simpel. Dan gaan we nog meer windmolens kopen. En dan gaan we nog meer herverdelen. En we gaan nog meer geld aan Greenpeace geven. Of wat ook de voorstellen zijn. Hey, wat vind je er thuis van dat over geld en belastinggeld gesproken... dat de verbouwing van Huis den Bosch even een beetje uitloopt? Dat is wel een enorm bedrag. Ja, ik zou ook wel dolgraag willen weten waarom dat is. Collega Ron van Raak heeft daar een debat over aangevraagd. En ik ben erg benieuwd naar de antwoorden. Want... Nou, het schijnt, dat hoorde ik op de radio, maar dat weet ik niet of het waar is... dat ze nu in één keer het zakelijk deel van het paleis willen meenemen. Je hebt een kleinere woonpaleis. Je bent toch stopt op het dak dat vervangen en de wc-pot aan het verversen. Dus dan het hele paleis tegelijk en dat kost nog 30 miljoen meer. Maar het is wel, ik vind het ook best een dure verbouwing. Het is bijna een verdubbeling, dat kan helemaal niet. Je kunt niet een budgetoverschrijding hebben van 100%. Dat is echt onmogelijk, dus daar moet iets fundamenteels... Ja, tenzij je zegt dat je het huis van de buren ook gaat doen. Dat is ja, maar dan had je dat in je budgettering kunnen meenemen, lijkt Goed mij. Punt. Maar ja, aan de andere kant, die mensen die hebben niet zoveel geld. Dus dat is wel fijn dat we ze steunen. Ik ben wel pro-Koningshuis, jongens. Misschien dat ik geen vrienden ga maken, maar ik vind het wel goed dat we het hebben. Dat moet ook zo blijven. Dat kost geld en dat is prima, dat hoort erbij. Het grappige is, ik lees er ook net op dat president Jacob Zuma van Zuid-Afrika... we gaan daar nog uitgebreid over het land hebben... die hoeft een deel van de kosten van de verbouwing van zijn woning... namelijk 16,5 miljoen euro, niet terug te betalen. Want dat zei de minister van Politie, die zei... het zijn gewoon legitieme beveiligingsmaatregelen. Zo is het zwembad wat daar is aangelegd, nodig als bluswater in geval van brand. Kijk, ja, dat is Nakantla. Dat is eigenlijk niet een paleis, maar het is een heel dorp. Ja. Dat heeft hij nodig, want hij heeft 20 kinderen. Maar is dat een heel groot verschil met Oranje en Zuma? Nou, dat je een heel dorp nodig hebt, wel ja. En zeker als je ziet hoe dat daar gaat, dat zijn natuurlijk gezien de economie daar, is dat echt schandelijk. Nee, maar ik bedoel, ik ben geen tegenstander van het Koningshuis. Liever gezegd, ik vind het hartstikke lief. Het is gezellig, ja, ze hebben alleen niks te zoeken in de politiek. Dat is één. En ten tweede zou ik zeggen, ja, als je een paar miljard bezit, kan je toch wel je eigen dak vervangen? Ja, maar ik weet niet of je nou even uitgaven posten van tientallen miljoenen even voor je rekening kan nemen. Ik heb nog niet het idee dat het nou allemaal op de spaarrekening staat. En ik vind, bedoel, we worden allemaal beter van BV Nederland, van het Koningshuis. Daar moeten we ook met z'n allen voor betalen. Ja, maar het mag toch wel een onsje minder? Het mag zeker een onsje minder, want een overschrijding van 100%, nou, dat is echt een bizar verwoord. Volgens mij geven we 110 miljoen uit aan het Koningshuis. Ja, maar ja, ik vind nog steeds, daar krijg je ook wat voor terug. Ja, dat schijnt over zo'n meter. Maar wat dan is onderzoek naar gedaan dat al die mega-orders die dan na zo'n bezoek materialiseren, dat schijnt ook allemaal niet zo te zijn. Ja, maar mega-orders, je maakt je nu wel weer schuldig aan economisme. Hè? Valt hij dat een beetje op? Als Jesse dit hoort, dan heb je een groot probleem. Ja, maar we zijn niet zo GroenLinks. Nee, is dat zo? Nee, niet echt. Nee. Nee, maar kijk, ik vind het Koningshuis is niet van hoeveel orders heeft er binnengehaald, maar dat is gewoon de uitstraling van Nederland. Dat is een stukje Nederlandse geschiedenis die ze belichamen. En een stukje continuïteit. En dat vind ik. Ik heb het liever dan dat er een of andere Pichem zit die kleurloos figuur zoals in Duitsland. Of dat we die dan president maken. En die is dan even president. Maar dan gaat hij weer weg. Maar je vindt Willy geen kleurloos figuur? Nee. Ik vind dat hij nog leuk doet. Ook. Nee, maar dat is een typetje. Dat is niet de echte Willy. Iemand speelt die rol. Ja, iemand doet dat. Ja, dan heb ik het altijd verkeerd begrepen. Ja, sorry hoor. Maakt niet uit. Hey, Martin, we praten straks met je verder. Zeker over je boek. Wauw. Dat zeggen wij, moeten wij dan in principe, als we enthousiast zijn. Ja. Nou, dat maakt niet uit. Hey, we gaan het erover hebben. Het nieuws van de week. Want jij kondigde het vorige week al aan, Jan. En hier komt hij in geuren en kleuren in La Vie, Jan Roos. Ik toonde met een item in Studio Poont aan dat de beperkte burka-wet totaal onmogelijk te handhaven is. Volgens minister Plasterk mag je met een burka en een bivakmuts op straat lopen. Na 8 minuten lag ik met bivakmuts en veel geweld plat op straat met 5 agenten bovenop me. De burka kon zonder problemen uren rondlopen. Linkse gekkies vonden mij een aandachtshoer, een aansteller, een racist, een rechtsextremist. Het enige dat ik aantoonde is dat artikel 1 in gevaar is. Als het gaat om met fluwelen handschoenen omgaan met de islam. Een burka en een bivakmuts is inderdaad niet hetzelfde. Het een is om vrouwen te onderdrukken en religieus getint. Het ander om onherkenbaar daden te plegen die vaak van criminele aard zijn. Allebei niet welkom in onze open samenleving. Allebei niet welkom op de openbare weg. Het vergelijk is een angstig compromis waarmee je het burka dragen en de islam boven een atheïst met een bivakmuts plaatst. Zoals de hoofdagent zei nadat hij mij weer had vrijgelaten: iedere gek met een bivakmuts arresteer ik. Ik weet toch niet wat je van plan bent. Om een burka dan wel te laten lopen, is een aanval op het gelijkheidsbeginsel. En dat zouden linkse gekkies moeten omarmen. Maar ja, ze zijn nou eenmaal niet serieus te nemen. Ja, stukje kwaliteitsradio naar de mensen toe. Ja, joh, anders leggen we het straks nog een keer uit. Hey, onze hoofdgast is behalve politicus ook voorzitter van de IPC, de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie. Dat moet ik nog een keer zeggen. De Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie. Misschien dat daar zijn voorliefde voor het Afrikaans in Zuid-Afrika vandaan komt. Hij heeft in elk geval het boek Een Minderheid in Eigen Land geschreven over de opkomst van het ANC en de gevolgen voor Zuid-Afrika. Hey Martin, dat boek zou al een paar jaar geleden zijn verschenen, maar dat heeft wat langer geduurd. Hoe kwam dat? Nou, het was nog niet af. Ik heb tot half februari of zo heb ik eraan zitten werken. Dat is een enorme sloot werk. Tussen het schrijven door ben ik ook nog volksvertegenwoordiger en ondervoorzitter van de Kamer. Dus ik moet het een beetje in de avonduurtjes doen en 's nachts en in de recessen. Dus er is geen sprake van dat er een uitgever was die zei: nou, meneer Bosma is allemaal leuk en aardig, maar deze vuiligheid gaan we niet uitgeven. Nee, hoewel mijn vorige uitgever het toch wat eng vond allemaal. Er waren wat probleempjes rondom een PVV'er bij die uitgever. Dus ik was heel blij dat ik er liefdevol ben opgevangen. Welke? Door René van Praag. Nee, maar wie? Dat was Prometheus. En welke PVV'er had daar een probleem voor? Nou, ik. Oh, jij die PVV'er. Mijn vorige boek werd daar uitgegeven. Dat leidde tot een hoop gedonder bij andere auteurs. Er was ook sprake van dat Geert voor dat boek lag. Nee, Geert heeft nooit voor zover ik heb kunnen zien, heeft hij nooit voor het boek gelegen. Nee, maar ja, weet je, een begrijp, je begrijpt wat ik bedoel. Zeggen dat jouw hobby was, een beetje jouw malle hobby eigenlijk. Nee, dat, die uitspraak ken ik niet. En Geert heeft nooit gezegd dat ik het niet moest schrijven of anders. Of hij heeft nooit... Iets tegengehouden. Hij heeft nooit iets tegengehouden. Ik heb hem ooit eens een versie van het boek gegeven. En dat heeft hij met belangstelling gelezen. En, heeft hij het uiteindelijk resultaat ook gelezen nu? Ja, en hij heeft het ook afgezegend de afgelopen donderdag op de presentatie. Heeft hij een paar hele mooie dingen gezegd erover. En daar was ik erg verguld mee. Nou, dat is hartstikke leuk. Ja, joh. Nee, maar er wordt wel eens gezegd dat jullie ruzie hebben, maar dat is dus niet zo. Nee, we hebben geen ruzie meer. Nou, daarover laat nog veel meer gezeur. Maar als we de boodschap van je boek op een tikje aanzetten, Martin, doen we even. Zijn Nederlandse linkse politici, linkse Nederlandse mediamensen en linkse Nederlandse activisten zo ongeveer in een eentje verantwoordelijk voor de stichting van de mislukte, moordlustige en racistische communistische staat. Is dat ongeveer correct? Nou, het komt wel in de richting. Met medewerking van de Sovjet-Unie en de DDR en het Zweden van Olof Palme. Die hebben ervoor gezorgd dat niet bijvoorbeeld in Inkatha, wat de grootste anti-apartheidsbeweging van Zuid-Afrika was, aan de macht kwam. 1 miljoen leden in 84, maar het piepkleine ANC. En waarom hebben ze daarvoor gekozen? Ja, omdat ze nogal madly in love waren met dat ANC. En ja, dat zagen ze als veel meer hip. En dat was ook echt linksig en socialistisch links. En dat sprak ze veel meer aan dan dat kleurloze en christelijke en conservatieve saaie in Kata. En ze zijn achter het ANC gaan aanhobbelen. Ja, want wat je boek beschrijft, en wat ik in ieder geval niet wist, is dat het echt volledig, dat hele ANC ongeveer uit de grond gestampt is in Sovjet-Rusland en in de DDR later. En eigenlijk een rabiaat communistische organisatie. Ja, het was gewoon een mantel. Het is gewoon een mantelorganisatie van de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij. En dat is het al sinds de jaren 20 van de vorige eeuw. Ze kregen gewoon uit Moskou de opdracht, de Communistische Partij. Neem het ANC over. En dat hebben ze gewoon gedaan. En de top van het ANC was over het algemeen hetzelfde als de top van de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij. Wat ik niet zo goed begrijp is dat in die tijd, de jaren 80 tot begin, daar was toch redelijk bekend dat het achter het ijzeren gordijn toch ook niet zo'n heel leuk systeem was. Dat het communisme toch ook een beetje ontluisterend werd beschouwd. Waarom stond heel Nederland dan zo achter dat communistische ANC om dat nou juist te verheffen? Want dat is toch niet leuk links? Nee, kijk, ze waren om te beginnen in ernstige de ontkennende fase over het communistische karakter. Als je dat ook terugleest, ik ben behoorlijk de papieren ingedoken. Ja, als mensen dat ook zeiden van zijn communistische club, nou, het was ongeveer het ergste wat je kon zeggen. Nou, dan bij wijze van spreken werd je bij de omroep hier, zo werd je al ontslagen. Dat kon niet. Maar in het Amerikaanse congres werd dat gewoon besproken. En je moet ook niet vergeten, in die tijd was het communisme stond helemaal niet zo slecht te boeken. Ik kan me die tijd nog goed herinneren. En dat gewoon, dat er op verjaardag en bijeenkomsten werd daar gewoon over gesproken. Van ja, er werd in ieder geval iets gedaan aan een betere wereld. En ze proberen in ieder geval om te doen zonder het kapitalisme. Nelson Mandela die werd door het Westen gezien als een soort iets wat donkere Jezus Charistus. Maar er was ook wat kritiek nadat hij was gestorven. Dat mensen zeiden van ja, luister, allemaal leuk en aardig. En hij is op een gegeven moment een soort gemildere agenda gaan uitvoeren. Maar voor die tijd was het gewoon een communistische terrorist. Nou ja, hij is lid geweest van de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij. Dat was ook altijd, dat kon je ook nooit hardop zeggen. Maar ja, toen de goede man stierf anderhalf jaar geleden, was er binnen 24 uur een rouwbeklag van het Centraal Comité van de Communistische Partij. Die zei, een voormalig lid van de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij, het Centraal Comité ervan, is zojuist overleden. Hij is wel in de jaren 70 is hij wel op het goede pad geraakt, hoor. En heeft hij afstand genomen, begrijp ik, op Robben-eiland van dat National Democratic Revolution. Dat is het, zeg maar, het communistische programma van de ANC. Ik denk dat hij redelijk buiten de consensus stond van de ANC. Maar ja, ze hebben hem nooit echt... ik denk dat ze hem vooral gebruikt hebben, eigenlijk, de goede man. Het boek gaat voornamelijk over de blanke en de zwarte bevolking, hoe die tegenover staan. Er wordt natuurlijk gewezen dat die Afrikaners immigranten zijn, de witte Afrikaners. Maar ook Zuid-Afrika was niet zeg maar gevuld met mensen die er nu wonen. Nee, daar wonen de hottentotten. Ja, wacht even, Quincy Cario. Kunnen we het er even uitpiepen? Even wachten. Ja, daar wonen dus de... Is het niet? Ja, van de tentoonstelling. Ja, van de... Kent de tentoonstelling. Van de... Kabouter! Van de... Tentoonstelling. Ja, dat klopt. Nee, de enige echte, laat ik zeggen, oorspronkelijke bewoners van Zuid-Afrika, dat zijn dus de... Die tegenwoordig ook wel Khoisan worden genoemd. Dat is wat... Dat mag wel, geloof ik. Khoisan. Lijkt wel een Koreaans roerbakgerecht. Koreaans is ook racistisch. Oh, sorry. Een oerbakgerecht. Ja, precies. Maar voor de rest zijn eigenlijk al die groepen komen van elders, de zwarte. Dus als je het wetenschappelijk wil benaderen, de Bantu-volkeren komen vanuit het zuiden, zeg maar, van Midden-Afrika, zijn naar beneden gewandeld. En de blanken zijn via Kaapstad, zou ik maar zeggen, aan land geraakt en landinwaarts gegaan. En die hebben elkaar ergens ontmoet. Maar dat zijn dus eigenlijk ook allemaal allochtonen? Ja, ze zijn inmiddels allemaal autochtoon geworden omdat ze meer dan 2 generaties zitten. Maar ja, ze komen allemaal uit een vreemde inwijzen. Wat je eigenlijk betoogt is dat die blanke bevolking net zozeer een soort stam is als alle andere stammen al daar. En dat je eigenlijk zou zeggen, als er niet een tussendoor nog een klein apartheidregime was geweest, dat er een soort gelijkwaardige verhouding tussen al die volken zou moeten zijn. In ieder geval dat ze allemaal, dat was natuurlijk ook een beetje de gedachte van, ja, die blanken, dat zijn een soort vreemdkörper. En die hebben er niks te zoeken. En die zwarte, die zijn wel inheems, maar ja, ze zijn allemaal even inheems of niet. Die Afrikaners, hè, wat 60% van de blanken is, die worden ook wel de white tribe in Afrika genoemd. Maar goed, eigenlijk zeg je dus dat de lezing zoals die destijds, hè, met de opkomst van de ANC steeds werd gebezigd, dat er een soort blanke kolonialist was aangeland die zwarte volken heeft onderworpen, dat is historisch onjuist. Dat is historisch onjuist. En als je naar die Afrikaners kijkt, dat is in wezen het is een westers volk, want ze spreken min of meer Nederlands. Dat is wel grappig, dat Afrikaans ligt dichter bij het ABN dat wij spreken dan het Twents en het Limburgs. En ze stammen natuurlijk af, onder andere van Nederlanders en ook van Hugenoten, et cetera. Het is in zekere zin een Europees westers volk. Maar ja, ze zijn wel inheems in Afrika, waar hun volk eigenlijk geboren is en waar ze al hun stichtende dingen hebben meegemaakt. Maar goed, uiteindelijk is er natuurlijk uiteindelijk een flinke tijd lang een apartheidsbewind geweest in Zuid-Afrika, waar de zwarte bevolking toch heel nadrukkelijk is onderdrukt. Er is segregatie geweest, de volken werden gescheiden, rassen werden gescheiden. Ben je daar dan voor als je zo tegen het ANC bent? Nee, natuurlijk niet. Nee, ik ben er fel op tegen. Dat is natuurlijk een bizar systeem. Ook dat huwelijk tussen mensen van verschillende rassen, dat het niet mocht. En dat op een gegeven moment ging het parlement ook uitmaken wanneer je nou precies tot welke rassen behoorde. Dat is natuurlijk te gek voor woorden. Deed een beetje denken aan Nazi-Duitsland. Bijvoorbeeld, of er zijn allerlei associaties mogelijk. In wezen komt die hele apartheid voort uit de segregatie zoals je die had in heel veel koloniale staten. Want Zuid-Afrika maakte gewoon deel uit van het gemene best en hoorde gewoon bij Groot-Brittannië. En dat wat daar is gesticht, heb je eigenlijk ook in Nederlands-Indië gehad. En heel veel in India heb je het ook gehad. En in Zuid-Afrika is het wat langer gehandhaafd. Ja, daar ook een van de eerste concentratiekampen door de Engelsen opgericht. Ja. Om de boerenbevolking af te maken. Ja, en er is 10% van de Afrikaanse bevolking is daar ook om het leven gekomen. En, dat lees je toch ook nergens? Nee, dat kom je nooit meer tegen. Maar het woord concentratiekamp komt gewoon daar vandaan. En in die tijd stonden wij dan ook als één man achter de boeren. Nou, dan hebben we een apartheid gehad dat de witte bevolking de zwarte bevolking onderdrukte. En nu zijn we na de vrijlating van Nelson Mandela, de apartheid is afgeschaft, zitten we in een soort van omgekeerde apartheid. Ja, dat betoog je. Ja, kijk, apartheid is niet een tijdperk of zo. Apartheid is een definitie van de Verenigde Naties. We hebben als Nederland voorgestemd. En die definitie is iets van als de ene etnische groep de ander onderdrukt en onmenselijk behandelt, dan is het apartheid. Als je nu kijkt, ik heb dat eens laten uitzoeken door een jurist, kom ik uit op 117 rassenwetten. 114, laat ik het goed zeggen. En worden mensen aan de lopende band ontslagen vanwege hun huidskleur. Je hebt de Eskom, dat is een elektriciteitsbedrijf. Nou, het is heel normaal dat per avond 2 uur je elektriciteit het niet doet in Zuid-Afrika. Dat is gewoon heel gewoon. Dan komt er niks uit je stopcontact. En dat komt onder andere door die rassenwetten die ze in Zuid-Afrika hebben. Omdat ze aan de lopende band mensen met een verkeerde huidskleur eruit hebben gedonderd. En ze gaan nu, het nieuws van een paar dagen geleden, gaan ze er nog eens 1500 blanken uit de sodemieteren. Dus dan gaan ze gewoon even door de lijst met werknemers. En als jij de verkeerde huidskleur hebt, dan donder je maar op. En dat wordt ook uitgesproken van je moet weg omdat je wit bent. Ja. Maar goed, dat komt natuurlijk om dat soort wraak. En dat is dus terecht. Nou, nee, ik vind wraak sowieso niet terecht. Maar Afrika is een land met veel, of is een continent met veel problemen. En volgens mij zou elk land in Afrika moord moeten plegen voor een goed opgeleide bevolking. En die vind je nu helemaal bij blanken in Zuid-Afrika. En het is natuurlijk uitermate dom dat je die mensen eruit werkt. Want die 1500 mensen die nu weer ontslagen gaan worden, ik geef je op een briefje, die zit over 3 weken in het vliegtuig en die zit in Perth, in Australië, wat al bijna een Afrikaans-talige stad is, of in Nieuw-Zeeland of in Canada. Ik heb gehoord dat er elektriciteitscentrales zijn in Australië waar iedereen Afrikaans spreekt. Dus er gewoon is het bye, dankie. En oh, wil je een bikkie koffie en zo. Ja, dat zijn dus allemaal hele slimme koppen die Zuid-Afrika zichzelf heeft ontnomen. Dat is niet zo handig. De vergelijking met Mugabe, waar Quincy Gario nogal tegen opkijkt, is wel hetzelfde. Want dat was ooit de graanschuur van Afrika. En toen heeft die Mugabe gezegd, nou, die blanken moeten eruit. Zijn al die boeren of vermoord of eruit geschopt. En nu heeft iedereen honger daar. Ja, het is ongelooflijk dom. En ook, er is ook een genocide gepleegd. En wij als Nederland hebben dat ook weer gefinancierd. Want Jan Pronk heeft vanaf 1977 geld gegeven aan Mugabe. Dus wij hebben als belastingbetalers ook ongevraagd bloed aan onze handen gekregen. Ja, want Mugabe heeft voordat hij de blanke bevolking begon aan te pakken eerst nog een concurrerende stam om zeep geholpen. Ja, heeft hij de Matabeles aangepakt. Het is altijd zeer etnisch in die Afrikaanse landen. En Mugabe was van een andere stam. En die heeft in 1980, en het was heel goed gepland. Hij heeft samen met Noord-Koreaanse troepen 25 of misschien wel 80.000 Matabeles over de kling gejaagd. Dat is ook gruwelijk gegaan. En daarna ook de blanke boeren of eruit gejaagd of vermoord. Ja, wat is dat dan toch? Dat je dus, dat zie je dus vaak in Afrika, dat de vrijheidsstrijder die vecht tegen de dictator. Op een gegeven moment, als dan de dictator weg is, gaat hij zelf op die troon zitten en zijn de nieuwe dictator. Ja, maar dat is natuurlijk zoals het wel vaker gaat. Ik bedoel, de old boss is lazier dan de previous boss. Het is gewoon, mensen willen gewoon de macht overnemen om de macht te hebben. Nee, begrijp ik wel. Maar als je leidt onder een apartheidregime, dan is het toch nogal vreemd om de tegenovergestelde vorm van apartheid in te stellen. Ja, om hetzelfde te doen. Maar dat zeggen ze ook. Mensen van het ANC, die voer ik ook citerend op in mijn boek. Die zeggen van ja, wij doen ook aan rassenwetten, want Verwoerd, de oude baas, die deed dat ook. Ja, dat is dan het argument. Ja, ik dacht juist dat zij juist aan de macht kwamen omdat de vorige guys zo slecht waren. Nee, maar zo werkt het dus niet. Maar zo gaat Zuid-Afrika toch helemaal naar de kloten dan? Je zegt het, maar dat is met heel veel andere landen waar zogenaamde andere bevrijdingsbewegingen aan de macht zijn gekomen exact hetzelfde. We hebben ook geld gegeven aan de MPLA in Angola. Nou, de rijkste persoon van Afrika is de baas van de MPLA, is de baas van Angola. Die doet niks anders dan zakken vullen. Mozambique was ook een redelijk welvarend en goed geolied land. Wij hebben geld gegeven aan het Frelimo, ook een bevrijdingsbeweging. Die hebben ook genocide gepleegd en die slopen nu het land. Dat gebeurt eigenlijk met al die bevrijdingsbewegingen. Maar je boek valt eigenlijk een beetje uiteen in een hele grote aanklacht tegen Links-Nederland en een heleboel verwijten aan hun adres. En eigenlijk, wat ik dan ervaar als een redelijk goed gedocumenteerde kroniek van het lot van Zuid-Afrika. Waarom mag het niet gaan over dingen als de misdaadcijfers? Waarom mag het niet gaan over het feit waar we het net over hebben, dat die economie in elkaar pleurt? Dat zijn toch geen meningen? Daar kun je toch niet over van mening verschillen? Daar kun je toch alleen maar vaststellen? Ja, dat is ook wat ik doe in mijn boek. En ik ben er behoorlijk ingedoken. En ik heb met heel veel mensen gesproken. Je noemt ook misdaad. Ja, ik heb gesproken met een dame en ik was echt behoorlijk van de leg daarna. Die heeft een bedrijf dat heet Crime Scene Cleanup. De naam zegt het al, die knapt dus huis op waar net moordpartijen zijn geweest. Dus als jij thuiskomt en je hele gezin is net aan stukken gesneden en dat gebeurt daar gewoon. Dan zorgt zij dat het weer allemaal netjes komt. En als je de politie belt, die zitten gewoon en lopen daar een beetje lacherig rond. Als ik die verhalen allemaal moet geloven. En die heeft dus een bedrijf met 50 werknemers. En die poetst dus de bloed uit je tapijt vandaan. Nu heb je dat boek geschreven. Dat is een dik boek. Er staat nogal wat in, ook waar je druk om kan maken. En nu zegt Links Wetenschappelijk Nederland dat het een kutboek is om dat te hebben gelezen. Ja, dat is wel weer heel grappig. Ja, het blijft toch altijd weer interessant om te zien. De PVV is toch een rode lap op de stier. Dat de mening meteen al klaar zit. En dat je de recensies al van het internet kan schrappen voordat het boek gepresenteerd is eigenlijk. Ja, er is bijvoorbeeld iemand van de buitenlandredactie, geloof ik, heet die. En die woont in Zuid-Afrika. En die, die vindt het een heel slecht boek. En jij noemt negers kutnegers. Ja, en die wrijft me aan dat ik dus voor de apartheid ben. En die recenseert dus op basis van wat andere mensen op internet roepen over mijn boek. En dat zet hij achter elkaar en dan roept hij zie je wel. En dan haalt hij de vlag van de NSB er ook nog bij. En dan denk je de vlag van de NSB. En dat blijkt dan onze mooie oude trouwe prinsenvlag te zijn, anno 1581. Maar hij heeft het boek niet eens gelezen. Hij heeft het boek niet gelezen. En hij is van Trouw. En dat is een partij of een club van benoemen en bouwen van Doekle Terpstra. Dat hebben ze ooit op de voorpagina gezet. En allemaal verwijten van de PVV gebruikt allemaal one-liners en dat deugt allemaal niet. Dan denk ik van als je zulke morele stand standaarden gebruikt. Ja, probeer er zelf ook een beetje naar te leven. Maar dit is de laatste vraag voor we naar de Wierduk gaan, want die gaan we zo even bellen. Je hebt dit boek niet zomaar geschreven. Je hebt er een reden voor. Je denkt dat dit een soort blauwdruk is voor een situatie die ook in Nederland zou kunnen ontstaan. Ja, nou ja, kijk, die Afrikaners, dat is wat ik net al zei. Dat is een westers volk. Als hier eentje gaat zitten, dan daar merk je geen verschil aan. Dat zijn gewoon die delen alle westerse normen en waarden over het algemeen. Net zulke rare neiging als bij Nederlanders. En die zijn een minderheid geworden in hun eigen land, terwijl ze dat ooit op een thuisbasis, het Hoge Veld in noordelijk Zuid-Afrika, dus zeg maar waar de Transvaal was, waar Pretoria en Johannesburg is, et cetera, waren ze ooit een minderheid. En ze zijn een minderheid geworden doordat ze allemaal mensen er naartoe hebben gehaald voor arbeid, bijvoorbeeld in de mijnen. En ze zijn een minderheid geworden. En nu worden Afrikaanstalige scholen worden gesloten. Heel veel Afrikaners vrezen voor een genocide. Het land wordt slecht geleid. Ze worden niet meer beschermd. Ze hebben een enorme misdaadgolf. Velen worden vermoord. Want ze zijn niet meer de baas over hun eigen gebied, over hun eigen territorium. Nou, dat is iets wat met ons Nederlanders en andere volkeren in West-Europa ook dreigt te gebeuren. We praten straks met je verder daarover, over de multiculturele samenleving, over de islam en noem het allemaal maar op. Maar we gaan eerst even wat anders doen. Ja, onze huisvriend Wierduk heeft een druk weekje gehad. Hij schreef aan de benen een interview met onze eigen hoofdgast Martin Bosma en sprak voor de Post Online met Karel van Wolferen, die Poetin een poesje vindt en in de neoconservatieve Amerikanen de schuld van alle leed in de wereld vindt. Een hele goede nacht, Ruslanddeskundige Wierduk. Hey jongens. Hey Wiert, toevallig, je hebt het boek als even de weinige van onze hoofdgast gerecenseerd en gelezen. Hè? Dat is je niet echt in dank afgenomen, hè? Het boek van Martin Bosman. Ja. Nee, dat werd mij niet in dank. Het mij viel op dat mij eigenlijk verweten werd om dat ik een recensie had geschreven. En dat ik niet gewoon zonder het boek gelezen te hebben het heb veroordeeld. Dat vond ik toch wel merkwaardig. Vooral ook omdat dat verwijt komt van mensen uit de academische wereld in Nederland. En daar ben ik eigenlijk van geschrokken, moet ik zeggen. Nou ja, je hebt het over waarschijnlijk die GroenLinks Mico Floor jongen. Die noemt zich altijd wetenschapper. Linda Duits, die noemt zich wetenschapper. En die vindt dat je een boek niet hoeft te lezen om te zeggen dat het een enorm kutboek is. Ja, lekker slim. Ja, nou ja, er zijn een aantal mensen op Twitter vooral die dat dan zeggen. En die werken dan op universiteiten in Nederland. En die vinden, ja, dat je kunt dus van een boek van iemand zeggen dat het heel slecht is omdat diegene bijvoorbeeld fractielid is voor de Partij voor de Vrijheid of anderszins kennelijk in een kwaad daglicht staat. En dan is zo'n boek van 500 pagina's ook bijvoorbeeld verdacht. Ja, en ik vind als je met iemand in debat wil gaan, dan moet je toch eerst even lezen wat hij geschreven heeft. Dan kun je daarover gaan debatteren. Maar ja, goed, dat kenmerkt toch deze zogenaamde linkse intellectuelen, dat ze per definitie iemand als fout zien. En dan maakt het ook niet uit wat je doet of zegt of schrijft. Ja, ja, het grappige is dat het hele boek daar ongeveer op draait rondom die vraag. Hè. Dat is ook natuurlijk wat Martin de hele tijd zegt. Dat er een soort van bandvloek is op een andere mening. Ja, maar ja. Er is ook een tijd geweest dat minder was. Ik herinner me het vorige boek van Bosma was ook controversieel. Maar er was iemand als Elsbeth Etty die veel bekritiseerd is altijd, maar die nam toch de tijd en de moeite om dat boek uitgebreid te bespreken. Ook met argumenten. En ze liet er natuurlijk niks van over, want het past niet in haar wereldbeeld. Maar ze nam in ieder geval de moeite om het te bekritiseren en te recenseren. En dus die generatie links, die deed dat kennelijk nog wel. Althans, die had nog in ieder geval inhoudelijk iets daarover te berg te brengen. En mij valt nu op, en dan ben ik dus wel geschrokken, dat dit is gewoon fact-free roepen. Dat dat tegenwoordig dus kan. En dat wist ik eigenlijk. Ja, niet alleen dat, maar ook nog dat jij daardoor ook je op een vreselijke manier hebt misdragen door dat wel te doen, dat boek te lezen en er ook nog iets van te vinden. Als er wat serieus te nemen valt. Dat is ook zo raar. Ze stoppen mij dus in het kamp met Bosma. En dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ik ben gewoon journalist en ik heb hem geïnterviewd en over zijn boek en zijn boek besproken. Wat mij de taak van een journalist lijkt. Maar vervolgens lijkt het net alsof ik sympathiseer met de Partij voor de Vrijheid bijvoorbeeld. Ja, maar dat is wat er standaard gebeurt, Wiert. Want ik werd vandaag op Twitter ook PVV'er genoemd, omdat ik Martin Bosma heb uitgenodigd voor deze show van vannacht. Ja, ik heb GroenLinks'ers gehad, PvdA'ers, VVD'ers, SP'ers, nou, noem ze allemaal maar op. Eigenlijk elke partij die er bestaat in het parlement. En als ze er zijn niet zijn geweest, is het niet wat wij ze niet hebben gevraagd. Nou ja, iedereen is er geweest en ik ben nog nooit uitgemaakt voor GroenLinks'er of vorige week zat er SP'er. Hier ben ik nooit uitgemaakt voor een SP'er. Maar je nodigt een PVV'er uit en dan ben je een PVV'er. Ja. Ja, dan ben je dus automatisch kennelijk een racist en dan deug je niet. En ja, op die manier blokkeert natuurlijk elk debat. Goed, ik wist wel dat het waarschijnlijk voor een aantal mensen zo werkt. Maar als je dan zelf mee geconfronteerd wordt, terwijl je gewoon je journalistieke plicht hebt gedaan. Ja, dat is eigenlijk heel vervelend, moet ik zeggen. En ik baal er ook van. Welkom bij de club. Feilloos, ja, dank je. Hey, in dat verband, begrijpen we het nou goed? En is die arme Poetin eigenlijk een brave staatsman die wordt gedemoniseerd door een geheimzinnige neoconservatieve kliek Amerikaanse overheidstypes die erop uit zijn overal ter wereld regimes te destabiliseren voor ze te machtig worden en op die manier allerlei conflicten veroorzaken? Nu vat je ongeveer samen wat Karel van Wolfre in een stuk met mij heeft... Inderdaad, goed geraden, ja. Ja, dan moeten we even uitleggen wie van Wolfre is. Ja, doe dat van Wolfre is dus al wat ouder, is in de 70. En dat is de oud-correspondent van onder andere NRC Handelsblad in Japan. Maar hij is een groot kenner van internationale politiek en ook wereldberoemd eigenlijk. Veel mensen hebben dat al vergeten, maar hij heeft echt meer dan 1 miljoen boeken verkocht. Dus hij is gewoon iemand die wel weet waar hij het over heeft. En zijn thema is al heel lang, hè, al wel decennium of zo, dat de Amerikaanse neoconservatieven eigenlijk de Amerikaanse buitenlandse politiek hebben overgenomen. En dat zag hij dus in Irak en dat zag hij in Kosovo en dat ziet hij nu weer in Oekraïne gebeuren. En het interessante aan hem is dat hij dus een heel ander verhaal heeft dan wat gangbaar is in de media. Hè? Want in de media is, een commentator is toch vooral zo, dat Poetin hier de boosdoener is. Ja. En van Wolfre, en ik ben het dat deels met hem eens. En dat maakt natuurlijk ook, daarom ben ik natuurlijk ook geen interviewer, omdat ik veel van wat ik daarvan vind in hem herken. Ja, hij zegt, daar in Oekraïne heeft de Westen veel meer schuld dan we willen toegeven. En vooral de Amerikanen die zijn er gewoon op uit om Poetins regime te destabiliseren. En dat doen ze nu op dit moment. Maar je bent het dus, als ik het goed begrijp, ben je het met hem eens dat Poetins bewind moet worden gedestabiliseerd om ervoor te zorgen dat dat niet een soort tweede wereldmacht wordt. Hè? Dat noemt Poetin zelf een, hoe heet het ook weer, een wat? Ja, unipolaire wereld. Ja, precies. Ja. Waar maar één supermacht is en eigenlijk, dus ben jij dus met hem eens dat Amerika dat inderdaad probeert en erop uit is om hem te wippen. Nou, ik ben het met hem eens dat de Europese Unie zich heeft laten gebruiken, min of meer ook voor de doelen van de NAVO en de Verenigde Staten. En dat de Verenigde Staten er inderdaad op uit zijn om in ieder geval Rusland te containen en het liefst Rusland zo ver mogelijk terug te dringen. En waar hij zich vergist, en dat komt waarschijnlijk omdat hij Rusland niet zo goed kent, dat is dat hij van Poetin een soort staatsman maakt. En dat is natuurlijk niet het geval, want dat regime van Poetin, dat heeft natuurlijk ook heel veel schaduwzijdes. En dat is gewoon een autoritair regime en het is door en door corrupt. En noem maar op, dus al die kritiek die er op Poetin en Rusland is, dat is ook voor een groot deel, klopt die. Maar in intentie wat hij zegt over dat het Westen natuurlijk niet het braafste jongetje van de klas is in dit conflict, ja, dat ben ik gewoon volledig met hem. Maar het is toch ook zo dat je ziet dat de NAVO steeds verder op naar het oosten schuift. En dat we tegen Poetin hebben gezegd, je moet eens een keer die Oostbloklanden met rust laten, want die hebben vrijheid, verdienen ze. Ja, en wij nemen ze in alsof wij het nieuwe USSR zijn. Ja, en dan zeggen mensen altijd, de voorstanders ervan, die zeggen altijd, ja, dan mogen die landen toch zelf beslissen en zo. Dat is natuurlijk ook zo. Maar je kunt ook tegen die landen zeggen, jongens, we leven nou eenmaal in een geopolitieke werkelijkheid waarin het niet zo verstandig is als jullie je op die manier van Rusland distancieren en losmaken van Rusland. En ook niet, en dat wordt ook vaak vergeten, als jullie zo tekeer gaan tegen Rusland. Want die Oost-Europese politici, waarvan een groot deel nu ook op die sanctielijst staat van Rusland, als je hen volgt op Twitter bijvoorbeeld of in interviews, dan zeggen ze nogal zaken over Poetin en over Rusland die heel erg onverstandig zijn, omdat ze daarmee de Russen enorm tegen zich in het harnas jagen. En ja, die hebben natuurlijk ook een geschiedenis van conflict met Rusland. Maar dat zouden ze zo langzamerhand eens een keer achterwege moeten laten, maar dat lukt ze niet. En daarmee gijzelen ze ook West-Europa. Ja. West-Europeanen gaan daar dan in mee. Ja, eigenlijk zeg je, die landen die beschouwen zich nu beschermd door bijvoorbeeld NATO. En als ze dat niet zouden zijn, dan hielden ze hun bek wel een beetje beter. Nou, wat ze doen is, ze denken gewoon heel conflictueus. En daarin, vanaf het begin is dat ook al zo geweest, naar het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, naar het uiteenvallen van het Oostblok, dat echt hardliners, haatikken zeg maar, die heel erg pro-Amerikaans waren, daar enorm tegen Rusland en tegen Poetin zich te weer hebben gesteld. En ook gewoon in retoriek en zo, anti-Russische retoriek bedreven. En dat is natuurlijk niet zo verstandig als je weet dat je land wel naast Rusland ligt. En de geopolitieke realiteit is nu eenmaal zo. En als je dan zo'n klein Baltisch landje bent als Litouwen... en je gaat als president van Litouwen zeggen... ja, Poetin, dat is Hitler. Ja, dat is gewoon niet zo intelligent, vind ik dan. Nee. Want dan kun je er donder op zeggen dat die Russen dan zeggen... maar, jongens, daar houden we niet van. Maar je moet ook natuurlijk toegeven dat de EU... en dan met Hans van Balen en die Malle van Hofstand... die dan op zo'n Maidanplein staat te gillen... ja, dat is natuurlijk ook... dan haal je ook het bloed onder de nagels van zo'n Poetin vandaan. Ja, dat is natuurlijk rampzalig geweest. Er was zo'n programma van de EU, dat is er nog steeds, maar dat is nu een beetje doodgebloed. Het Oostelijk Partnerschap, en daarin moesten dus die voormalige Sovjet-republieken, niet voormalige Oost-Europese landen, maar Oostbloklanden, maar Sovjet-republieken, die zouden dan uiteindelijk via een heel traject lid kunnen worden van de EU. Nou, dat was dus voor Poetin de druppel. Maar het heeft Brussel gewoon doorgezet, keihard. En ook het resultaat dat dan Van Balen en Verhofstadt daar op die Maidan, daar die protestbeweging stonden toe te juichen en zo. Ja, dat heeft bij Poetin totaal in het verkeerde keelgat geschoten. Toen had de EU had alleen maar soft power en toen kwamen de Russen opeens met hard power, daar in Oekraïne en op de Krim. En toen had Brussel opeens geen weerwoord meer. En nu net zo, hè, nu is er die sanctielijsten, die namen die zijn nu uitgelekt. Die lijst die bestond al, maar nu zijn bekend welke westerse politici of Europese politici dan Rusland niet meer mogen. Louis Bontes! Ja, Louis Bontes. En dat is toch inderdaad heel erg. En ja, nu roepen ze hoog en laag. Maar ja, als je kijkt wat die mensen ook gezegd hebben... wat Bontes ook over Poetin heeft gezegd en zo. Ja, zo werken Russen nu eenmaal. Dan is het oog omhoog, tand om tand. En dan kun je er donder op zeggen dat je op zo'n lijst trekt. Maar we spreken Louis straks in de uitzending. Maar toch denk je van... ja, een man van een... ja, een groepje van twee. En dan dat hoe je komen ze aan die mensen op die lijst, joh? Poetin dusdanig heeft gefukt dat hij zegt van... nou, die Bontes moet ook op de lijst. Nee, maar daar hebben jullie natuurlijk ook gelijk in. Die lijst, dat stelt eigenlijk helemaal niet zoveel voor. Omdat het allemaal type politici zijn van de tweede rang. Kijk, als de Russen echt een datum willen stellen... hadden ze gewoon toppers erop gezet. Maar dat hebben ze niet gedaan. En dat is natuurlijk ook bewust. Het is toch een soort tit voor tat, weet je wel. Dat het Westen had dan die sanctielijst, de lijst van namen. En de Russen hebben dan deze lijst van namen er tegenovergesteld. Maar het is natuurlijk allemaal tweede garnituur. Dus er is altijd nog een uitweg en er is altijd nog een mogelijkheid. Nou, de laatste keer dat we hier spraken was Victoria Nuland net met Rusland in gesprek. Ging ze met Rusland in gesprek. Weet je nog wat daar nog van gekomen is eigenlijk? Nee. Nou, en Kerry ook, hè. Ja. Dat was toen uiteindelijk had het Kerry, te maken Sochi met overvliegrechten. Toen de Amerikanen die moeten met Poetin tot de overeenkomst komen om die troepen uit Afghanistan over dat grondgebied te kunnen laten vliegen. En dat speelt dus nog kennelijk. En en in de commentaren op deze, op dit nieuwe conflict ook, lees je ook veel en vaak dat mensen zeggen, jongens, laat deze lijst van Europese namen nu even niet. De letsel zijn om wat door Kerry toen in gang is gezet af te ronden. Maar dus Wiert, ik vind het heel naar om te zeggen, Vladimir Poetin is in blokletters gewaarschuwd door Mark Rutte. Dus ik denk dat binnenkort die lijst niet meer bestaat. Want als je toch door die daadkrachtige man... En vergeet en die stalen kloot in zijn broek van Miltenburg Rutte. Ook nog. Van Miltenburg ook? Van Miltenburg ook. Maar die heeft het waarschijnlijk stotterend gedaan... zodat Poetin het niet heeft gehoord. Maar je zou toch in blokletters worden aangevallen door Mark Rutte. Nou, ik zou echt in mijn atoomkelder kruipen. Maar inmiddels is Mark Rutte weer hier in Duitsland... overroeld, want het Duitse binnenkort aan het eind van de week begint de G7 in Duitsland. En het Duitse bedrijfsleven heeft gezegd vandaag dat het hoog tijd wordt om weer met Poetin om de tafel te gaan zitten. Dus dat het zo niet langer kan. Dus dan, als het Duitse bedrijfsleven, de topondernemingen dat zeggen, sluit Rutte natuurlijk gewoon aan. Maar goed, het was wel in blokletters, heel even. Het was even in blokletters. Ja, dat is toch best wel, vind ik, best wel heftig voor zo'n... Maar jullie weten ook hoe Duitse blokletters eruit zien, toch? Dat is al snel, hè, blokletters. Ja, zeker. Nou ja, goed. In ieder geval, Wierduk, mag ik je hartelijk bedanken voor het bespreken van de situatie in het land. Dankjewel. En ook daar buiten. Ja, en veel plezier. Dag Weert. Ja, fijne uitzending. Echte Jammer. We praten verder met Martin Borsesman over zijn favoriete onderwerp. Wat? Ja, hallo. Martin Borsman. Hallo. Wat dan? Ik hoorde een letter extra. Maar Borsman. Ook, Borsmannetje. Borsman. Ja. Niemand. Met Martin Borsman over zijn favoriete onderwerp. De multiculturele samenleving. Ja, nog even over de hottototten. Heb je dat meegekregen? Dat valt die vest dan zijn... Oh shit, ja. Nou, heb je nog even over de... Ik heb het wel... Heb je het meegekregen dat Valtifest dus de... Naam, ja maar. Nee. Over die criticus van jouw boek die het niet gelezen had. Hè, die wist ook te melden dat ieder spoor van vermelden van blank extremisme in je boek ontbrak. Martin, wat zeg je van die spijkerharde kritiek? Ja, kijk, mijn boek gaat natuurlijk over... Het begint al met ontwikkelingshulp en het begint met wat wij gesubsidieerd hebben. Dan heb je het meteen over de ANC en wat die gedaan hebben. En is dat je invalshoek? Ja, ik kan niet de hele geschiedenis van heel Zuid-Afrika met alles erop en eraan beschrijven. Ja, die viel me speciaal op, omdat het... Ja, weet je, dat daar zo'n nadruk op werd gelegd... dat betekent eigenlijk een beetje dat wit automatisch met dominant en slecht wordt geassocieerd... Ja. En zwart automatisch met dus goed en slachtoffer. Alsof de mogelijkheid onbestaanbaar is dat er andersom ook gediscrimineerd zou kunnen worden. En... Ja, nee, dat klopt. En de criticasters hunkeren heel erg naar zwart tegen wit. En alles wat daarvan afwijkt, is heel erg, maakt heel erg onzeker. Of zoals je zegt van ja, weet je, dat ANC heeft ook zijn rare kanten gehad. Ja, dan heb je toch al dan heb je al een beetje een groot probleem. Ja, maar je vraagt ook wat we hier natuurlijk ook midden in de discussie van de discriminatie en het racisme zitten. Hè? We hebben laatst Sylvana Simonsgate nog gehad, die ons toch wist te melden dat wij institutioneel racisme bedrijven met z'n allen hier. En net zoals we niet meer mogen roken. In de buurt van baby's moeten we voortaan ook oppassen... wat we zeggen in de buurt van de mensen met een andere huidskleur. Maar dat verhaal gaat kennelijk maar één kant uit, valt mij op. Ja, ik heb het boek ook eigenlijk geschreven... naar aanleiding van een tweet van de grote denker Humberto Tan... van de Rabobank en RTL. Want die had namelijk, ik had ergens in een krant iets negatiefs gezegd... over het ANC en de medewerking van Progressief Nederland eraan. En toen kreeg ik meteen een tweet om de oren... dat ik dus voor de apartheid was. Ja, zo krampachtig zitten ze in elkaar. Het zijn een soort communicerende vaten. Naarmate je kritischer staat tegenover het ANC... ben je meer voor apartheid en ben je meer een racist. Zo simpel is het. Ja, dan probeer ik elke keer te vertellen van ja... het ANC heeft juist de grootste anti-apartheidsbeweging van het land. Gijs, in op die kritiek dat wij hier institutioneel racistisch zijn in Nederland. Is daar iets van waar? Nee, dat is volslagen belachelijk. Het enige institutionele racisme dat zijn volgens mij al die positieve discriminatie. Hey, dat is mijn tekst. Ja, ik citeer jou, hè? Godverdikke. Maar voor de rest kan ik eigenlijk niks verzinnen en hou op. En ik, weet je wel, dus je weet niet dat mensen die een andere huidskleur hebben of een andere religieuze achtergrond achtergesteld worden en extra slecht behandeld worden en geen kansen krijgen die anderen wel krijgen. En dat gezoek naar discriminatie is iets waar ik me heel erg aan erger. Is eigenlijk dat weet je, als er nou echt zware discriminatie is en echt zware racisme hier, dan vraag ik me af of Quincy Gario zich druk maakt over een thema van een hipsterfeestje. Dan, dit is toch echt, jongens, dit is toch zo ver weg van een groot probleem. Ja, het is zoeken naar weer die zwart-wit tegenstelling... waar men zo graag naar hunkert in linkse kringen. Ja, maar dat is dus apart wat men schijnt te hunkeren... naar een multiculturele samenleving. Dan zou je juist zeggen dat je niet hunkert de tegenstelling. Of zie ik het nou helemaal naast? Dat is daar zit een soort logica in. Maar ja, men is heel erg op zoek daarnaar. Ik lees zelden iets over onderzoek naar racisme onder Marokkanen of zo. Maar als ik op Marokko.nl kijk, denk ik van... wow, dat gaat er heavy aan toe. Maar dat is nooit een issue voor die antidiscriminatiebureautjes. Maar wat dacht je van Surinamers? Hoe die... Want de Hindoe-Surinamers die zijn racistisch, jongens, die niet geloven. Ja. En dan heb je de Javaanse en de Chinese en dan heb je Creolse en dan heb je de Bosnegers. En die vinden elkaar allemaal verschrikkelijk ten aanzien van hun kleur. Maar ja, daar hoor je nooit wat van, want het gaat alleen maar over de blanken. Maar de zwarte ziet als een soort halve aap. Ja, dat is eigenlijk het beeld wat men steeds zoekt in de media ook. Dat is constant waar men naar op zoek is. Nou ja, intussen, hè, jongens, tegenstanders van Zwarte Piet, ja, daar heb je hem alweer. Die geven de strijders ook niet op. Er komt een nog groter offensief dit jaar. Dat kondigt namelijk de werkgroep Kick-Out Zwarte Piet aan. En het begint met een massa-aangifte tegen Zwarte Piet aanstaande 1 juli al. Want dat is namelijk de dag dat Nederland in 1863 slavernij afronde. Denk jij dat zo'n aanklacht, God mag weten tegen wie... tegen Zwarte Piet bij een rechter een kans maakt? Nou ja, we zien wel eens gekkere dingen bij rechters tegenwoordig. Maar als die rechters een beetje nadenken, natuurlijk niet. En dan gooit zo'n officier van justitie dat soort mensen natuurlijk meteen het politiebureau uit. Maar ja, ze zijn volhardend en ze zijn sterk. En ze hebben een enorme bereidheid om tot het gaatje te gaan. En in Amsterdam heeft de Sinterklaas op zijn mijter al geen kruis meer. Geen christelijk kruis, want het is kwetsend voor moslims. En hij moet ook politiek correct zijn qua huidskleur, onze Zwarte Piet. Ja, en zo geven we steeds maar dingen weg. Ja, ze hebben nu ook aangekondigd om de intocht in Meppel weer te gaan verzieken. Net als vorig jaar in Gouda. Ja. Wat moet je met dit soort mensen? Ja, het is echt verschrikkelijk. En het zal ook nooit ophouden. Ik bedoel, als we Zwarte Piet straks kwijt zijn... dan gaan ze op zoek naar de volgende plek. Dat is een goede. Waar denk je als je je genuanceerde en hulpvaardige pet even opzet... dat dit uiteindelijk heen moet? Hoe gaat dit opgelost worden of niet? Nou ja, je ziet dat, en daar ligt dus weer een overeenkomst met die Afrikaners. Hun geschiedenis is ook volledig gecriminaliseerd. Alles wat ze ooit gedaan hebben is verdacht. Het is heel het white privilege, krijgen ze te horen. Jullie hebben niet, als je een beetje geld hebt, heb je niet te danken aan hard werken. Maar omdat jullie mensen onderdrukken. Jullie zijn hier naartoe gekomen om de boel te vernachelen. Van het weekend heeft Zuma weer gezegd, we hadden het zo naar onze zin in Zuidelijke Afrika, tot die slechte Afrikaners binnenkwamen. Je ziet... Het is een geschiedsvervalsing. Dat is absoluut geschiedsvervalsing, want er waren massamoorden en holocaustachtige toestanden voordat de Afrikaners daar landen. Maar je ziet gewoon dat westerse cultuur overal in het verdachte bankje zit en overal constant moet inleveren, dat we symbolen moeten inleveren. Dat is dus gebeurd met die Afrikaners, die dus constant hun geschiedenis gecriminaliseerd zien. En dat is met ons ook zo. Maar dat is grappig dat heel veel van die antiracisten in Nederland roepen dat ze niet dat het op hun huidskleur worden aangesproken willen worden, maar dat ik vanwege mijn huidskleur de slavernij in mijn schoenen geschoven krijg. Terwijl ik helemaal niet weet wat mijn voorouders hebben gedaan. Maar alleen al omdat ik wit ben, zou ik daar wel mee te maken hebben gehad. Nee, maar antiracisme tendeert vaak naar racisme. En dat is natuurlijk wat je ook in Zuid-Afrika ziet. Vanwege de antiraciale strijd hebben we nu een nieuwe apartheid. We gaan even naar het nieuws van 1 uur en praten straks verder met Martin Bosma van de PVV. Tot zo! 1 uur, Amber Brandsen met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Washington bij de Nederlandse ambassade aangekomen voor het begin van hun bezoek aan de VS. Ze hebben afgelopen avond onder meer gedineerd met de ambassadeur en vertegenwoordigers van denktanks en vooraanstaande Amerikanen. Het bezoek aan de Verenigde Staten duurt nog tot woensdag. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken reist met het koningspaar mee. In Susteren in Limburg heeft de politie een vluchtende verdachte in zijn been geschoten. De man was onder invloed van drugs en negeerde bevelen van agenten en een waarschuwingsschot. De politie ging achter de man aan nadat hij eerder op de avond een vuurwerkbom bij een huis in Susteren had laten afgaan. Na een achtervolging door de bewoner en agenten kon de man uiteindelijk geboeid afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Rusland heeft bewijsmateriaal van de ramp met vlucht MH17 vervalst, meldt de Britse onderzoekswebsite Bellingcat. Een paar dagen na de ramp presenteerde Rusland satellietbeelden die moesten aantonen dat het toestel door een Oekraïense raket was neergehaald. Maar volgens de onderzoekers zijn op die beelden raketwerpers verplaatst en toegevoegd. Ze zeggen dat alles erop wijst dat de Russen wilden verhullen dat het de pro-Russische separatisten waren die vlucht MH17 hebben neergeschoten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry blijft vannacht in een ziekenhuis in Zwitserland. Afgelopen dag werd bekend dat hij zijn bovenbeen heeft gebroken bij een fietsongeluk in de Franse Alpen. In eerste instantie zou hij vanavond al terug naar de VS vliegen, maar dat is uitgesteld tot komende dag. Kerry is in Zwitserland voor onder meer overleg over het Iraanse atoomprogramma. Het weer vannacht kan alleen in het oosten en zuidoosten nog regen vallen. Komende dag eerst veel bewolking. 'S middags is er af en toe zon, maar ook nog kans op een bui. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Jan aan de Radio van Poont. En ik ben dus Jan Roos. Ik ben dus Jan Heemskerk. Kijk, beltipje op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan. En je kunt bellen met Echte Jan voicemail op 06-3000-9000 tegen mij. Niemand die hem afluistert. De douche, doe dat nou maar niet. We praten nog eventjes verder met Tweede Kamer van de PVV, Martin Bosma. Waar we gebleven waren, maar Jan. Gewoon waar we gebleven waren. Martin, in hoeverre worden wij gediscrimineerd in dit land? Wij, zeg maar, witte autochtonen? Nou ja, qua regels weet ik het niet helemaal. Maar het begint ook een beetje te gek te worden dat het natuurlijk altijd maar de autochtoniërs zijn die steeds maar in de verdediging worden gedwongen en steeds, zeg maar, moeten verantwoorden tegenover dat eeuwige ding racisme. Maar goed, ze zeggen ja, Nederland heeft een grote rol gespeeld in slavernij. Dus heeft een slavernijverleden. Dan, ook dat is een lichte geschiedsvervalsing. Want volgens mij vervoerden Nederlanders slaven voor Arabieren die op hun beurt slaven kochten van zwarte volkeren. Ja. Maar we deden er wel aan mee. Maar slavernij was niet een white privilege, zeg maar. Nee, en dat schrijf ik ook in mijn boek. Kijk, ik hoor altijd de progressieve medemens heel erg praten over de slavernij zoals die we altijd via de media tot ons krijgen. Namelijk zwarte mensen die gevangen zijn genomen of gevangen zijn van blanken, wat natuurlijk zeer verkeerd is. En als je dan denkt, van, nou, dat is blijkbaar omdat die progressieve mensen ook tegen slavernij zijn, wat tot zover kan ik ze nog volgen. Maar ik hoor ze dan nooit over de slavernij uitgevoerd door islamitische landen, die vaak nog bestaat, ook in Mauritanië. Daar hoor je ze dan nooit over. Het is altijd maar één soort slavernij die ze eruit pikken. Er zijn tientallen miljoenen doden gevallen vanwege die slavernij in die islamitische landen. En daar hoor ik ze dan nooit over. En als je dat te berde brengt, hebben ook de NTR of de NPS had op een gegeven moment een serie over slavernij. Nou, dan denk ik, dan gaan we ook eens praten over die Europeanen. Die zijn weggevoerd eeuwenlang door moslims. Er zijn raids geweest tot IJsland aan toe. De hele Middellandse Zee, bassin, zijn Nederlanders en andere Europeanen opgepakt. Daar hebben we nooit meer iets van gehoord. Mensen zijn gewoon verdwenen. In heel veel kerken had je slavenkassen om onze mensen terug te kopen. Maar ja, in zo'n serie over van de NPS wordt het dan gewoon even niet vernoemd, behalve iets heel vaags. Ja, het is iets van alle tijden en alle culturen. Ja, we willen alleen praten over slavernij als het in het politiek correcte straatje past. Maar is het dan misschien niet gewoon hartstikke lief van die mensen denken, nou, we voelen ons er zo ellendig en schuldig over dat we het volledig op onszelf betrekken en net zo lang zullen blijven bloeden en betalen tot de mensen die we het ooit hebben aangedaan dan eindelijk tevreden zijn. Nee, er zit een sentiment achter. Dat is weg met het Westen. Maar dat is toch raar als je zelf het Westen bent? Ja, maar ja, het is voer voor psychologen. Maar er zit een soort zelfhaat in. We vallen graag alles wat westers is, vallen we graag aan. Ik geloof dat 60% of zo, Manfred Gerstenveld heeft dat eens beschreven, van de Europeanen Israël ziet als de grootste bedreiging voor de wereldvrede. Nou, Israël is piepklein. Dat is de provincie Utrecht en Noord- en Zuid-Holland bij elkaar, zo'n beetje. Dus hoe die een bedreiging voor de wereldvrede moeten zijn, weet ik niet. Maar het journaal opent bij wijze van spreken 3 keer per week. De Verenigde Naties vergaderen over niets anders dan over dat slechte Israël. Ja, en op een gegeven moment gaan mensen dat maar begrijpen. Allerlei andere landen die 1000 keer ergere dingen doen. Ja, dat spreekt allemaal niet tot de verbeelding. We horen 3 keer per dag op de radio en televisie, Israël bezet iets, wat niet zo is. We horen diezelfde. Ja, is dat een soort schuldgevoel, Martin, dat we het misschien te goed hebben, dat je overal de wereld ellende om je heen ziet, dat we dan iets hebben van, nou ja, dan moeten we onszelf ook maar een van de trauma aanpraten. Ik zit ook nog wat te vissen, maar dan moet er een reden zijn waarom we dan hier blijkbaar vinden dat we onszelf zo moeten afvallen en onszelf moeten straffen voor, ja, voor God, voor wat eigenlijk? Ja, het is iets, misschien iets verlaat christelijks dat er nog in zit, dat we aan zelfkastijding. Heeft dat misschien ook te maken wat je in Duitsland ook ziet? Maar kijk, in Nederland zijn natuurlijk een ongelooflijke hoeveelheid Joden uit huizen gehaald en uiteindelijk naar de vernietigingskampen gebracht. Een percentage is het hier volgens mij de hoogste qua hoeveelheid mensen. Is dat misschien ook een soort van dat we daar nog een soort traumatische ervaring door hebben? En dat we daarom denken, we gaan vanaf nu door iedereen die even van ons afwijkt goed zijn? Nee. Want in 1950 vonden we dat niet. Nee, en in 1965 vonden we dat ook niet. Nee, en we zijn het pas na de oorlog waren we nog slechter voor de Joden dan zo'n beetje tijdens de oorlog. Ja, we zijn het pas gaan vinden toen mei 1968 overal aan de macht kwam. En dat was in de tweede helft van de jaren 70. Toen hebben al die mei 68-types hebben de universiteiten overgenomen en de media overgenomen. En die mensen zitten er nog, of hun nakomelingen. En toen zijn ook al die zaken gebruikt zoals het willen gebruiken. Kijk, de Shoah, de Holocaust, is een dieptepunt in de menselijke geschiedenis. Ja, dat wordt dan betrokken ook op moslims. Maar als je naar het nationale socialisme kijkt, dat was juist heel erg pro-islam. Adolf Hitler was de beste vrienden met de mufti. Dus als je dan lessen wil trekken uit de Shoah, uit de Holocaust, ja, dan zou je bijvoorbeeld kritisch kunnen zijn tegenover de islam. Maar ze trekken juist de tegenovergestelde conclusie eraan. Een groot denker als Tovik Dibi, die zegt dat moslims de nieuwe Joden zijn. Nou ja, Ed van Tijn heeft zijn hele carrière niets anders gezegd. Job Cohen heeft het gezegd in een reden in Leiden. Maar ja, ik heb ook wel eens in een AO, in een commissievergadering in Den Haag gezegd tegen Plasterk en Asscher, niet de moslims zijn de nieuwe Joden, maar de Joden zijn de nieuwe Joden. Ik bedoel, heel Amsterdam staat tegenwoordig vol met wachthuisjes. Die staan er echt niet om moskeeën te beschermen. Die staan voor het Anne Frankhuis, die staan voor de Hollandse Schouwburg. Die staan op heel veel punten in het buitenveld dat we Joodse kindertjes geworden zijn. Daar kan ik ze altijd zo slecht bij. Hè? Je hoeft maar te kunnen tellen om te weten dat het aantal incidenten tegen Joden gericht is vele malen groter is dan het aantal incidenten dat rechtstreeks tegen moslims is gericht. Hoe kun je dan met je volle verstand blijven volhouden dat moslims de nieuwe Joden zijn? Ik snap dan ook niet. Het houdt bij mij op, je mag een mening hebben, maar het houdt bij mij op bij dingen die je kunt tellen en vaststellen. Hoe kan het nou? Ja, maar hoeveel Joden zijn met een vliegtuig het World Trade Center ingevlogen? Ja, er bestaat een wereld van verschil. Kijk, elk elke stad of elk land dat een Joodse gemeenschap heeft gehad van heeft of heeft gehad van een beetje omvang, is daardoor enorm gezegend. Hij heeft een enorme boost gegeven aan wetenschap of aan het intellectuele leven of aan kunst of het bedrijfsleven of wat dan ook. Het valt allemaal niet te vergelijken. Martin, ik zie om me heen dat steeds meer mensen zich toch wat bozer maken over dat prachtige multiculturele samenleving dingetje wat is opgelegd. Dat mensen zich toch steeds meer wat drukker maken over de islamisering. Waar ze voorheen zeiden dat het islamfobie is. En dat de islamisering helemaal niet bestaat. Denk je dat wij dit nog kunnen keren? Of zijn we gewoon de lul? Ja, dat is de vraag der vragen. Ik maak me... Nou, die stel ik even dan, denk ik. Ja, nee, dat is de kern van de hele zaak. Ik heb het idee, jij zegt het ook op grondvlak, om het op het Afrikaans te zeggen, wat je gewoon mensen hoort zeggen op verjaardagen en bij de tennisvereniging en bij de bushalte, is er heel veel gebeurd. En mijn stelling is dat vooral die hele ISIS-zomer een enorme draai teweeg heeft gebracht. Wat gewoon mensen onderling zeggen. De ISIS-zomer, A, mensen zagen ISIS op televisie, en B, zagen al die gekke demonstraties dood aan de Joden in onze straat. Ik denk dat een hoop mensen aan het denken heeft gezet. Zelfs, weet je wel, af en toe, ook bij redelijk politiek correcte media, zie je dat je denkt, hey, af en toe breekt een beetje het licht door. Maar die elites, Den Haag, de top van de ambtenarij, de academische wereld, in wezen ook de media, de juridische wereld, dat zit muurvast, daar zit geen beweging in. En ja, het is een soort eigenlijk prisoner's dilemma. De eerste die eruit stapt en die zegt van de keizer, die heeft geen kleren aan. Ja, die is gewoon, zijn carrière is gewoon ten einde, die wordt geslacht. Ja, ik ben zelf niet echt een journalist, vind ik. Ik vind ook meer een soort infotainment-achtig gebreng. Ik vind journalist ook niet echt meer een titel die ik graag wil hebben. Want ik vind namelijk dat de meeste journalisten propagandistisch zijn. Ja. Maar kijk, ik spreek me bijvoorbeeld wel uit. Ik vind de multiculturele samenleving vind ik een flop en een farse. Het enige wat we hebben is een multiculturalistische samenleving. Er wonen verschillende culturen, maar daar houdt het wel op. En ik vind de islam nou niet echt iets wat de westerse wereld verrijkt heeft. Door dat te zeggen ben ik dom rechts. Dat is over niets anders. En een zionist. Ik ben een zionist en ik ben dom rechts. Terwijl ik toch de meeste mensen die dat tegen me zeggen, kan ik veruit met de intellect bestrijden. Alleen, je bent per definitie dom en een fascist en weet ik wat allemaal, als je zegt, dit zit mij niet lekker. Ja. Nou ja, dat is misschien de consequentie van, als je dat met z'n allen zou aanvaarden, dat we best een probleem hebben. En dat het niet op te verlossen valt door te zeggen, nou ja, we gaan gezellig tussen elkaar wonen en dan komen we er wel uit. Ja, en zeker de mensen die het aantonen hun smol te laten houden, daarmee verander je ook niet zo heel veel. Nee, maar goed, de stap is blijkbaar te groot. Ja, de stap is blijkbaar te groot. En het is ja, zeker al die mensen die zeggen van debatcultuur en overal over kunnen praten. Ja, weet je wel, als ik een column ga schrijven voor NRC Handelsblad, een soort wisselcolumnpje eens in de 3 weken, zeggen 100 mensen zeggen hun abonnement op. Is toch niet te geloven? Weet je, ik schrijf hele simpele dingetjes daarin. Maar 100 mensen zeggen meteen hun abonnement op. Op de begrafenis van Hans Jansen was er een dame, die was de Kamerlid geweest voor de PvdA en die was documentairemaakster. Nou, dan zit je volgens mij toch bij de linkse elites, dan zit je wel goed, heb je je goed beschermd. Maar die had in de Volkskrant iets gezegd pro Hans Jansen. En er was gewoon een vriendin van haar die zei van ja, ik wil niks met je te maken hebben. Zo erg is het en zo krampachtig is het. En ja, we komen daar maar niet uit. En dat wordt alleen maar krampachtiger en meer gestrest. Ik bedoel, ik ben niet per definitie altijd met de PVV eens. Maar als jij een column schrijft en dan denk ik, nou ja, een beetje rare mening. Of niet mee eens. Maar dat meer dan dat houdt het toch op? Ik zou je vertellen, ik lees de Volkskrant met heel veel plezier. Omdat er allemaal meningen in staan waar ik echt... Ja, ik begin de dag met een heerlijk schreeuwen en slaan op die krant. Ik vind het heerlijk, gewoon omdat ik... Weet je, lees gewoon hoe de vijand denkt. Maar ik zou toch nooit roepen van dat moet verboden worden. Zo'n Harriet Duurvoort, die is totaal mijn sjogge. Die schrijft over niets anders dan raciale zaken. Maar die vindt dat witte mensen zich niet moeten bemoeien met raciale zaken. Dat vind ik, dat is toch zo heerlijk hypocriet. Daar word ik gewoon gelukkig van. Maar ik ga er niet roepen dat het verboden moet worden. Nee, maar dat is wel wat je constant... zet eens PVV op je cv'tje en ga eens ergens solliciteren. We hadden een jongen in Almere. Die in zijn vrije tijd organiseerde die vakantiereisjes. Dagtripjes voor kindertjes in rolstoelen. Nou, toen kwam hij op de PVV-lijst en toen moest hij er meteen uit bij Humanitas, waar Lodewijk de Waal de baas is. En zei van ja, als je niet de gelijkheid van alle godsdiensten accepteert, dan moet je weg. En ja, meneer de Waal is, ja, van, de partij, is van de Partij van de Arbeid. Is een voormalig lid van de Communistische Partij van Nederland. Dat is een moordmachine met 100 miljoen doden. Dan denk ik, wie ben jij om een soort moreel oordeel te vellen over volwassen mensen die dagtrichtjes maken voor kindertjes en rolstoelen? Was de religie toch opium voor het volk, volgens mij, hè? Ja. Maar goed, Martin, je weet natuurlijk ook wel, waar de schoen ook wringt met de PVV. Dat zou mijn voornaamste kritiekpunt zijn. Jullie weten nooit wanneer je het gesprek uit de provocatiesfeer moet halen. En provoceren is jullie DNA. Dat hebben we hier vaak genoeg bevestigd gekregen van collega's van je. Ik kan me voorstellen dat mensen daar wel een hekel aan hebben. Kun je dat voorstellen? Nou, eigenlijk niet. Kijk, als Diederik Samson zegt dat de Marokkanen een etnisch monopolie hebben op overlast, zul je dat nooit. Iemand zal het nooit opschrijven of herhalen. Het staat in de krant. En het is omdat wij het zijn gaan herhalen dat mensen dat op een gegeven moment zijn gaan oppakken. Maar je zal dan nooit enige verontwaardiging zien als de voorzitter van de Partij van de Arbeid. Ja, ik heb het niet over de Partij van de Arbeid, ik heb het over jullie. Heb je zelf niet het idee? Ik probeer even het verschil te schetsen. Als Spekman zegt Marokkanen moeten vernederd worden, is dat allemaal prima picobello. Nee, en als wij zeggen minder, dan gaat de staatsomroep. Je hebt niet het gevoel dat jullie doen het niet met opzet. Ik heb daar het gevoel dat jullie het met opzet doen. We zeggen dingen hard. Ja, dat politici zeggen dingen hard. Ik bedoel, als het over windmolens gaat, zegt D66 ook, of GroenLinks, die zeggen ook van ja, als we niet aan de windmolens gaan, dan gaat het land ten onder. Of Lisbeth van Tongeren zegt van ja, je zult maar in Zeeland wonen, nu net er bijna een ongeluk is geweest. Je mag het wel gewoon zeggen. Als jij zegt, joh, kan ik me wel voorstellen, wij fungeren, wij floreren als protestpartij uitstekend. En onze rol als weet je wel, cocktailprikkertje in de zij van de establishment is prima. Maar we willen niet verder daaraan meedoen. Dat mag ook. Maar je kunt er niet ontkennen dat je een heel provocatieve manier van benaderen van zaken hebt. Ja, maar wat is tegenwoordig provoceren? Ik bedoel, toen de film uitkwam. Vind je het zelf niet? Je vindt het niet provocerend? We zeggen dingen hard. Ja, we zeggen dingen hard. En soms zeggen we dingen een beetje speels en een beetje leuk. En dan verzinnen we zijn woord. Ja, maar ik vind niet dat we nou alleen maar bezig zijn met bommen te gooien. Maar wat wel natuurlijk is dat. Jullie hebben een paar onderwerpen bij de ballen, zoals de EU en de islam en de multiculturele samenleving. En dan, dan kom jij bijvoorbeeld met de Zwarte Pietenwet. En denk je, godverdomme, we zijn niet met cabaret bezig. Jullie hebben gewoon onderwerpen te pakken die je gewoon echt op een goede manier moet vasthouden. Om dat er gewoon nauwelijks partijen zijn die daar kritisch over zijn. Nou, sterker nog, alle partijen gaan erin mee, behalve wij. Ja, oké, maar dan denk ik, kom je met de Zwarte Pietenwet, kom op nou even. Maar waarom zou dat cabaret zijn? Ik bedoel, het is blijkbaar zo erg in Nederland dat onze cultuur zo onder druk staat dat we dus gewoon moeten gaan opschrijven hoe Zwarte Piet gehandhaafd moet blijven. Dat is geen cabaret. Dat is hoe erg het ervoor staat met Nederland. Maar denk je nou werkelijk dat de meerderheid van Nederland gaat buigen voor Gario en zijn 40 rovers? Ja. Dat gaat gebeuren. Nou, misschien niet de meerderheid. Nee, ik denk de meerderheid niet. Maar nee, ik denk wel de powers that be. Dus al die PvdA-burgemeesters, blind tekenen ze ervoor. Al die D66-wethouders, blind tekenen ze ervoor. Maar je ziet toch dat de PvdA en hun manier van denken gewoon verkrummelt. Dat het gewoon. Wat maakt dat nou uit? Wat maakt dat nou uit? Van der Laan is toch gewoon de baas in Amsterdam? Dus ja. die heeft al aangekondigd, over 3 jaar bestaat Zwarte Piet niet meer. En dan is hij trots op. En dan denkt hij dat hij Martin Luther King is. Ja, maar weet je, allemaal leuk en aardig, maar Nederland bestaat helemaal niet uit alleen maar grote steden. De rest van Nederland zegt fuck you met je politiek correcte denkbeelden. Nou, dat weet ik niet. We moeten zien wat er in Meppel gaat gebeuren. Ik ben benieuwd. Ik denk dat in Meppel al gaat schuiven. En dat zal weer met gele pieten komen om de wind uit de zeilen te halen. Wat hadden ze ook weer? Stroopwafelpieten. Ja. Om de wind uit de zeilen te halen bij die extremisten. Nee hoor, die gaan echt net zo lang. Maar weet je wat het punt is? En dat vind ik altijd zo raar, de tegenbeweging wordt zo onderschat. Want er komt een moment dat er gewoon een aantal kerels naar Meppel gaan en die meppen gewoon die anti-Zwarte Pietenbrigade voor hun smoel. Weet je, dat gaat gewoon gebeuren. Dus dat gaat escaleren. Daar zijn we dan weer te beschaafd voor. Maar goed. Nou ja, niet iedereen is beschaafd, maar het gaat escaleren. Ja, waar blijkt dat uit? Nou ja, omdat er steeds meer een gevoel is van, ja, joh, als je niet hier bevalt, dan sodemieten je toch op. Ja, en vervolgens stemmen ze Partij van de Arbeid vanwege de uitkering. Of D66, omdat Pechtold zijn aardige kerel is. Ja, dan blijven we aan de gang. Maar komt het goed? Ja, you tell me. Ik weet het niet. Ik heb daar regelmatig een hard hoofd in. Ik denk dat het denkpatroon wel verandert in dat land. Ja, maar zolang als die elites niet veranderen. Zolang als al die journalisten nog 80% links zijn. En altijd iedereen die afwijkt zullen associëren met nazi's. En een week lang een nummer maken als wij minder minder zeggen. Ja, dan blijven we vastzitten. Martin, dat we hopen dat er binnenkort verkiezingen komen. Dat het, iedereen nu wel denkt, van, het is mooi geweest. We hebben nog 34 virtuele zetels met de coalitie. Misschien is het mooi om het op te doeken en het is met iets anders te proberen. Zijn jullie daar dan bij? Ik denk dat wij gaan meedoen aan de volgende verkiezingen, ja. Maar dat, nee, dat begrijp ik, maar los ervan. Ik moet even overleggen met Geert, hoor. Wacht even, een smsje naar Geert. Wat voor insteek wordt dat? Afzetten of zeggen, nee, nu willen we het wel eens mee, weer eens proberen om mee te praten? Nou ja, we willen altijd mee regeren. Ik bedoel, we zitten niet in de politiek als alleen maar getuigenispartijen en met het vingertje mogen. Nee, oké, maar je kunt ook een soort weg zoeken waarvan je zegt, nou oké, prima, we stellen ons op een bepaalde manier op die het logisch en mogelijk maakt dat we kunnen deelnemen. En je kunt kiezen om te zeggen, nou ja, we blijven schreven aan de zijlijn en dat doen we de komende 4 jaar weer. Ja, maar logisch is dat je gewoon je eigen verhaal afdraait en hoopt daar kiezers bij te vinden. Ook nog eens in de hoop dat je vervolgens dan nog eens gaat onderhandelen om er dan uit te komen. Dat is maar, je kan doen. Ik bedoel, het lijkt me weinig zinnig om al van tevoren, bijvoorbeeld bij het schrijven van je verkiezingsprogramma, alvast water in de wijn te doen. Natuurlijk, maar is dat wel mogelijk? Want ik bedoel, het zou fijn zijn als er ook wat geluid komt vanuit de rechterhoek in de politiek. Wij zijn het geluid, toch? Nee, begrijp ik wel. Maar het zou ook fijn zijn dat er ook tot beleid komt. Nee, maar goed, dat willen wij. We willen graag meeregeren. Ja, absoluut. We zijn niet alleen maar om te vertellen, zo had het gemoeten. We willen gewoon, meedoen. Nou, is goed. Martin Bosma, mag ik je hartelijk bedanken dat je hier was. Ik vond het gezellig, jongens. En het was ook gezellig. Volgende keer bij mij. Ja, waarom niet? Ja. Lijkt me reusachtig gezellig. Goed. In ieder geval bedankt dat je er was. Ja, leuk. Tot ziens. Blatter gaan we het over hebben. Die blijft de baas van de FIFA. Niemand gaat iemand boycotten. En wij gaan ook gewoon met het team naar de meisjes WK. En de nacompetitie, de play-offs zijn ook beslist. En we gaan dus sporten met echte Jan van Halst. Jan. Hele goede nacht, Jan van Halst. Goedenacht, heren. Jan, die Blatter, dat is toch wel een koning ook, hè? Ach, geweldig, hè. Fantastisch. Hoe krijgt u het voor elkaar, hè? Dat je zo ongelooflijk, baas van een corrupte tent bent. Vrijwel iedereen die onder je staat erop gepakt. En dan zeg je, nou, ik ben blij dat de boel een beetje wordt opgeschoond. Ja. Nee, sterker nog. Ik ga het lekker opschonen binnenkort. Fijn dat ik weer gekozen ben. Dan kan ik eindelijk. Weet je wie het vorig 4 jaar geleden ook zei, Jan? Nou. Blatter. Oh. En weet je wie het 8 jaar geleden ook zei? Nou, zeg eens. Nou, om lang verhaal kort te maken. 12 jaar geleden. Nou. Ja. Mooi, ja, maar het is toch eigenlijk verschrikkelijk, hè? Want ik bedoel, laten we eerlijk zijn, die Blatter deugt voor geen meter, dat kan niet missen. En hij wordt gewoon weer op de troon gezet, ja, door allemaal landen waar hij al die tijd die corruptie bij heeft toegestaan. Ja, mag ik één nuance plaatsen? Eén graag. Nou, eentje dan. En dan moet je gauw weer vergeten, maar wij in Europa, met name in West-Europa, hebben een bepaalde manier van acteren en handelen. Maar daar in Azië en Afrika, daar zijn dit soort methodes zijn gewoon gangbaar. Hè? Beetje corruptie, een beetje af en toe het geven, een beetje onder het tafeltje. En daar heb je gewoon mee te maken. Dus als Michael van Praag nou daar de nieuwe man aan was geworden, dan was hij hier ook in terecht gekomen. Ja, maar weet je wat nou is, Jan? Ik denk ook wel eens, waarom zijn wij nou altijd zo braaf? Hè? Dat je nou gewoon zegt, als het nou gewoon is daar, dan denk je toch, joh, neem toch ook een koffer met geld mee, we gaan ook een beetje strooien en we kopen een paar landen, dan zijn we er ook voorzitter. Ja. Of je hebt een keer een WK'tje hier, of weet ik veel wat. En wij sturen nu Gullit op de fiets. Wij mogen het niet zeggen, want wij zijn allemaal normen en waarden gewend. En dan zijn we inderdaad, dat hoort hier allemaal niet. Maar het gebeurt gewoon. We kunnen onze ogen wel versluiten en allemaal het braafste jongetje van de klas willen zijn hier. Maar het gebeurt. Maar de UEFA heeft nu ook heel hard met Platini aan het roer geroepen van, nou, het is wat, en hij had beter afstand kunnen doen, en hij is nu gekozen, en hij is nu weer mijn beste vriend. Ja. Nou, nog erger. Frankrijk heeft gewoon gestemd, hoor, voor Blatter. Ja, maar, die Platini, dat is toch ook een lul, Hannes? Ja, inderdaad. Maar die weet ook eigenlijk, die roept voor de bühne van het is een schande. En achter de schermen weet hij dat het allemaal gebeurt. Dus ja, hij gaat ook gewoon mee om maar op zijn eigen plekje te willen zitten. Hé, maar Jan, waarom is Van Praag nou eigenlijk echt uitgestapt? Hij had toch ook gewoon kunnen wachten tot die avond en denk, nou, oké, 22 stemmen, jammer dan. En waarom is hij nou gestopt van tevoren al? Nou ja, omdat hij van tevoren al wist dat het kansloos was natuurlijk. Ja, kijk, als jij in Nederland. Nee, laat ik het tegen jullie allebei hebben. Als jullie met allebei een zeepkistje kopen en jullie gaan over het Amsterdamse plein staan ergens en jullie roepen, jongens, ik waarschuw China nog één keer en dan is het afgelopen. Wie doet er met me mee? Ja, iedereen wandelt langs en gniffelt wat. Nou ja, dat is de positie die Van Praag had. En hoe pijnlijk ook, maar zo is gewoon de situatie. Maar die prins Ali B van Jordanië, toch? Ja, Jordanië. Die had er ook maar een paar stemmetjes. En als er toch iemand een zak geld had, dan was hij het wel. Ja, inderdaad. Maar goed, waarschijnlijk maar een heel klein zakje. Want de zakken waren al gevuld. Ja, nee, kijk, bovendien, het geld van die prins was van Jordanië. En het geld wat Blatter heeft, is gewoon van de FIFA. Daar betaalt de KNVB gezellig aan mee. En nou, ik dus ook als actief voetballend KNVB-lid. Ook nog, indirect. Ja. Allemaal. Mijn belastingcenten! Maar Jan, wat vind je nou eigenlijk van de opstelling van de KNVB? Die kunnen niet anders. Ja, want kijk, jij kan wel nou heel stoer zeggen, oké, we stappen uit, we gaan geen BK meer doen. We stappen uit de UEFA, we stappen uit de FIFA. Dan alle clubs in Nederland, die krijgen dan een centen niet meer. Nou, dan ligt het helemaal Nederlandse voetbal op zijn kont. Dus ja, ook wij, we kunnen wel stoer roepen allemaal. We zitten er allemaal in gevangen. Het is een groot spinnenweb. En we kunnen hier nog 2 uur over praten. Oh. We zitten gevangen. Oh, nou. Maar heb je dat stuk, dat was in de Daily Mail, die beroemde onderzoeksjournalist Andrew Jennings, hè, die man die al weet ik veel, 15 jaar achter Blatter eraan zit en de FBI geholpen schijnt te hebben, nou, hè. Die zegt, joh, maar dat kan niet kloppen. Dat iedereen getuigt nou, iedereen die gepakt is, die gaat leeglopen, bandjes vol. Het kan niet zo blijven dat Blatter onaangetast blijft. Het bestaat niet, zegt hij. Nee, laat het hopen. Alleen, ik heb de angst gewoon dat als er een ander komt dan Blatter, ja, dat je uiteindelijk over 8 of 10 jaar kijken we terug. Denken we gek, er is eigenlijk weinig veranderd. Ja, ja. Het is voor de buren misschien een beetje veranderd. Maar uiteindelijk, als jij zaken wilt doen internationaal, dan kom je gewoon in allerlei praktijken terecht. Ja, dat is toch niet waar? Als jij gewoon denkt, joh, ik ben eerlijk en ik maak van die FIFA weer een eerlijke tent. En al die bananenbonden die allemaal geld willen zien, nou, als ze het niet leuk vinden, dan gaan ze maar lekker in hun eigen omgeving spelen tegen de andere bananenbonden. Maar wij zijn hier de baas en wij gaan het op een normale manier regelen. Dat moet toch kunnen? Nou, laten we er dan uitgaan, Jan. Ik wil best met je meegaan dat we niet meer onder de tafel betalen. Maar als een land zegt wij willen dat WK graag hebben, en dan beloven wij dat wij bij land A, B, C, D, E en F enorme miljarden tellende orders plaatsen, zodat die hele economie in dat land weer gaat draaien. Zeg jij maar eens nee, hè? Want dat soort miljarden deals spelen er op de achtergrond. Zeg maar eens nee. Ja, nou, ik begrijp wat je wil zeggen. Maar in ieder geval, Blatter zit er weer. En de vraag is, hoe lang nog? Ja, inderdaad. Ja. Als hem ligt nog heel lang. Hij had trouwens een prachtige dame na zich. Ja, waar ik nog even plaats als kan. Dat is dan wel weer een compliment. Weten we ook wie dat is? Of niet? Mevrouw Blatter, neem ik aan. Dat is inderdaad mevrouw Blatter. Meen je? Nou, nou. Ja, dus zo zie je maar, Jan. Die wijven kijken eigenlijk meer naar de bol in je achterzak dan aan de voorkant. Oh, nou, dus ja. Weet je dat ik dat echt nog nooit gedacht heb? Nee, echt niet? Nee. Ik heb het. Nou ja, goed. Oh. Hey, we laten het ook nog even over voetbal hebben in plaats van die klootzak. Oh. Nou. Nou, sorry. Maar, zeg het maar, Jan, NAC. Ach man, het was een fantastisch voetbalweekend. Zaterdag heb ik de Spaanse bekerfinale met Messi, de FA Cup heb ik gedaan, de Duitse bekerfinale. Dat was al geweldig. En vandaag was het alleen maar huilen, huilen, huilen. Van verdriet en van vreugde. Het was geweldig. En ja. Met als absoluut hoogtepunt NAC tegen Rode JC. Wat een wedstrijd, zeg. Ja, nou, lekker hè. NAC-ie is het niet geworden. Dat zagen we ook niet aankomen. Nee. Nou, weet je wat jammer is? Eigenlijk zijn allebei clubs met een grote historie, grote achterban. Die horen eigenlijk allebei in de Eredivisie. Maar ja, zo werkt het blijkbaar niet. Kijk, weet je wat het verschil is in begroting? Die clubs hebben een begroting van 10 tot 14 miljoen ongeveer. En dat scheelt nou qua inkomsten sowieso aan tv-gelden 2 miljoen. Nog los van alle sponsors en supporters die volgend jaar minder zullen gaan. Dus ja, zo'n verloren wedstrijd scheelt 3 tot 4 miljoen euro. Ja, dat is niet lekker. Dat is nogal wat, hoor. Ja, dat is niet lekker. Betekent dat ook dat daar de kans klein mee wordt om weer te promoveren? Ik bedoel, de Graafschap doet het toch wel? Ja. En dat is met minimale middelen. Maar ja, die hebben ook de afgelopen jaren hebben die echt regelmatig op het randje van de afgrond geleefd, hoor. Af en toe wat particuliere investeerders die daar geld in hebben gestopt. En dat is uiteindelijk de redding van dat soort clubs. Nou ja, goed, de superboeren komen weer terug. Nou, daar moeten we dan weer blij mee zijn. Vitesse, die gaat Europa in. Ook leuk voor ze. Ja, met 10 doelpunten in 2 wedstrijden. Dat was wat. Tussen Vitesse en de Heerenveen. En wel terecht, hè. Vitesse speelde wel geweldig, hoor. Nou ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik vond het hoogtepunt van dit weekend die dribbel van Messi. Dat was toch niet te geloven, joh. Het is fantastisch. Het is echt ongekend. Het slaat weet je wat het op. Leuke is? Hij kreeg een paar schoppen aan het begin van de wedstrijd en hij reageert helemaal niet. Ik denk, ja, op een gegeven moment, je bent allemaal mensen, weet je, gaat hij terugschoppen. Maar hij vraagt gewoon de bal. Er staan vijf mannen om hem heen. Hij speelt ze allebei vijf voorbij. En hij schiet hem erin. Hij denkt zo, dat is jullie straf. Nou, dat is toch geniaal als je dat kan. Ja, nee, het was ongelooflijk. Maar er wordt dus gewoon ook een treble. Of gaat Juve toch de treble halen? Want ze kunnen allebei een treble halen, ja. Een treble? Ja. Een treble. Juve is ook een kampioen en bekerwinnaar. Dus ik denk, als Messi in deze vorm is, dan wint niemand van Barca. Nee, inderdaad. Dus, nee, er moet echt een wonder gebeuren. En naast Messi heb je ook nog Edi Suarez, je hebt nog één in Neymar. Nou, het lijkt me stug dat ze die onder controle krijgen. Nee, nou, Barcelona wordt dus kampioen daarin. Waar spelen ze eigenlijk? Berlijn. In Berlijn. Nou. Berlijn tegen Juve. Mooie Champions League. Mooie nou, plek. En dan hebben we nog het 2K voor vrouwen. Dat gaat volgende week van start. Nou, dan gaan we tegen Nieuw-Zeeland. Nou, misschien heeft Jan er ook een mening over. Oh. Of over onze kansen al daar. Nu we toch in de FIFA blijven, Jan. Ja, dit was je kans geweest om een WK af te zeggen. En een beetje een. Ik vind heel leuk vrouwenvoetbal voordat die vrouwen lekker voetballen. Nee, dat is maar ook wel het is de aanzien niet waard. Nee, maar goed, ik bedoel, het was nu grappig geweest. Als we bij een WK waren weggebleven als protest. Dat hadden we mooi nu even gekund. Oh ja. Hè? Of niet, Jan? Nou, er had niemand wakker van gelegen. Wat ik wel vind is dat ze, als de FIFA en UEFA dat dan organiseren. Ik weet niet of je gisteren die oefenwedstrijd hebt gezien. De Zweden tegen Nederland, die we met een schuin oog zitten bekijken. Die speelden ze op een of ander Amerika voetbalteam veld. Met 100.000 lijnen erop in de regen. Een paar bijlanden die ondergelopen waren eromheen en zo. Doe dan niks, weet je. Een beetje een gemiddeld amateurelftal, je speelt nog op een betere accommodatie. Dus dat vond ik echt pijnlijk. Als je het vrouwenvoetbal dan serieus wil nemen, dan moet je ook dat soort faciliteiten. Maar neem jij het serieus? Die meiden kunnen leuk ballen, maar dat is niet om aan te zien. Ho, pas op, hè. Ik was erbij, hè, bij de oprichting van de Eredivisie Vrouwen in Nederland. Nou, wat leuk. Ik heb mijn nek ervoor uitgestoken. En het is echt een snelschoenende sport, hoor. Nee, dat is ook waar. Maar dat vind ik ook leuk. En als mijn dochter wil voetballen, dan met plezier sta ik elke week langs de kant. Alleen, het is niet van een hoog niveau. Dan heb je volgens mij niet zoveel naar het internationale topvoetbal gekeken. Maar vertel eens even hoe hoog het niveau is dan, Jan. Amateur, hoofdklasse? Ja, misschien wel. Nou ja, het wordt. Kijk, het beeld bestaat nog steeds. En dat riepen wij ook een paar jaar geleden toen we net ermee begonnen. Hè, van het is dikke kontervoetbal. Maar tegenwoordig zijn het allemaal van die jonge atleten die vanaf hun tiende al vier, vijf keer per dag trainen. En kijk, bij dameshockey, daar praat niemand het over. Dat ziet er ook hartstikke leuk uit. Fit, atletisch, snel. Ja. Ja, dan gaat dat vrouwenvoetbal ook steeds meer naartoe groeien. Nou. Het is echt leuk om te zien, hoor. Ja. Ik vind je moet het niet vergelijken met Messi hebben we het net over. Ja, nee. Even niet mee vergelijken. Ik vind ook Anouk steeds beter. Anouk Hoogendijk vind ik mooi. Nou, dat mag best wel. Dat is echt een hele mooie kind. Nee, maar er is niemand die jouw smaak in vrouwen betwist. Een mooie speler. Je hebt gewoon wel smaak in vrouwen. Dankjewel. Uiterlijk dan. Hé, hey Jan, wie wordt er volgend jaar kampioen bij de Nederlandse competition? Zullen we daar nog heel even mee wachten? Ah, nee, gelijk. Ik weet niet of je het weet. Want er komt de transfermarkt aan. Nou, volgens mij gaat iedereen weg. En komen er weer heel veel terug. Dus we kunnen nou wel heel mooi wat gokken. Ah, je hebt gelijk ook. Tot een keertje. Er komen zoveel spelers, joh. Nou, ja, je hebt gelijk ook. Goed, Jan. Tot snel. Jan de Marselip. Dankjewel. Oké, goeiedag. Hoi. Hoi. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Onze vriend. Onze Martin. Die zieligste vrouwtje van Nederland is Helene van Rooyen. Zo'n andersgeile nietsnoet heb ik van mijn levensdagen niet ontmoet. Met haar stem snijdt ze glas, met haar pen snijdt ze geen hout. Ze heeft tientallen jaren geleden één succesvol boek geschreven, hoe gek ze eigenlijk is. En daarna had ze moeten stoppen, omdat iedereen nu weet hoe gek ze eigenlijk is. Omdat Helentje zo weinig talent heeft, heeft ze iets gevonden waarom ze interessant is. Haar koet. Natuurlijk heeft elk wijf een koet, maar Helentje doet net of zij die enige is. Zij neukt zich soef, zegt ze. Ze gaat vreemd, zegt ze. Ze maakt foto's van haar koet en toont ze. En kreeg een jong vriendje om haar koe te voelen, zegt ze. Nu heeft Helene weer aandacht gekregen. Ze vindt namelijk dat haar toyboy haar moet verlaten als zij oud en verlept is. Dus die jongen is vanaf morgen een vrij man. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Helene van Rooyen, Zij is voor mij de reden waarom ik niet meer naar die boekenbal ga. Het kan beter Helene's Gangbang Night heten. Aan het eind van die nacht is van haar niets over dan een zielig hopje zaad. Ja, Louis Bontes is lid van de groep Bontes van Klaveren. Binnenkort dus zonder Bontes en dan weer als VNL met Bram Moskou als lijsttrekker. U weet wel, het is verwarrend. We gaan in elk geval naar het Haags geluid. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Louis Bontes van VNL. Hey. Hey, goedenavond. Alles goed, Louis? Nacht, moet ik zeggen. Ja, prima. Hey, Louis, laten we even mee beginnen. Op de zwarte lijst van Poetin. Ja. Dat is ja. Even stoer, man. Dat ben je wel een echte kerel, hoor. Nou, ik moet zeggen dat ik het als een compliment zie, inderdaad. Klopt. En waar heb je maar te danken, Louis? Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk zeer kritisch geweest op Poetin en op het optreden van de Russen in Oost-Oekraïne en in het kader van de MH17 natuurlijk. Dus ik heb daar harde dingen over gezegd. En kennelijk word je daar dan voor gestraft. Nee, weet je wat ik nou zo vind? Ik dacht eigenlijk nooit dat ze daar zich ene reet van aantrokken. Maar er is kennelijk toch iemand in Rusland die hier de media volgt in Nederland. En denkt van dat het varken van Bontes, die ons maar uit te schelden, die moet op een zwarte lijst. En dat dan helemaal naar boven in die regering gaat. En dat verdomme nog gebeurt ook. Ja, Poetin heeft een handtekening gezet achter jouw naam. Ja, Louis. Ja, je ziet dat je in de gaten gehouden wordt. Hè? Nou, dat had je toch niet gedacht, of wel? Ja, ik bedoel... Nee, ik had dat ook niet gedacht. Het kwam voor mij ook onverwachts. Hey, en dan sta je dan samen op met Van Baalen en Servaas. Dat is wel een beetje jammer, want dat zijn natuurlijk eigenlijk verschrikkelijke mensen. En Van Hofstad? Ja, dat is ook verschrikkelijk mens. Ja. Maar die Van Baalen en Van Hofstad begrijp ik wel. Die hebben natuurlijk die oorlog lekker lopen ophitsen daar op dat Maidanplein. Maar wat heeft die arme jongen van Servaas nou gedaan? Dat is juist zo'n goede voetbal. Ja, je zegt wel dat je dat snapt, maar dat vond ik ook niet. Nou, dat begrijp ik eerlijk gezegd ook niet. Behalve dan dat hij waarnemer is geweest bij de verkiezingen in Oekraïne. Ah, dat zal dan niet zo. Dus hij zit gewoon op het lijstje van waarnemers. Goed. Dus dit is tegelijkertijd een hele belangrijke, maar ook een tikkie willekeurige en makkelijk samengestelde lijst. Ja, zo kun je wel zeggen. Het is wel... Iedereen die ooit in Kiev is geweest of een beetje te hard schreeuwt over het neergeschoten vliegtuig, zit erop. Ja, ik ben er dan niet geweest, maar bij mij had het een andere reden. En ja, dat is duidelijk. Mijn harde uitspraken over Poetin. Nu doe ik ook wel eens uitspraken over Poetin en MH17, maar ik sta er waarschijnlijk dan weer niet op. Nee, ik ben jou niet tegengekomen op die lijst. Ja, maar denken ze jou meteen laten verdwijnen als je in Moskou... Over verdwijnen gesproken. Heb je mijn actie met die bivakmuts gezien? Ja, die heb ik gezien. Wat vond je ervan? Nou, ten eerste vond ik het een hartstikke goed optreden. Een goed onderzoek wat je gedaan hebt om eens te kijken hoe dat nou uitpakt in de praktijk. Aan de andere kant moet ik wel zeggen, je hebt wel een risico genomen. Want ja, je hoeft maar een zenuwachtige politieman of vrouw te hebben in je staat... in de loop van een pistool te kijken, dat ook gekund. Dus je hebt wel risico genomen, je hebt wel lef wat dat betreft. En ja, kijk, je hebt het wel blootgelegd. Kijk, Plasterk, die hebben die uitspraken horen doen van... Nee, je kunt met een boerka over straat, maar ook met een bivakmuts. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. Aan de andere kant, je weet, ik ben politieman geweest... en ik kan het politieoptreden wel begrijpen. Nou, ja, maar dan ga je even, Louis. Wij kunnen natuurlijk dat politieoptreden ook wel begrijpen. Zeker weten. Als er een gek met een bivakmuts door een park laat te struinen... dan denk je inderdaad, die heeft kwaad in zin. En weet je waarom, Louis? Omdat mensen met een bivakmuts openbaar... op een raar moment als het helemaal niet koud is... wel vaker kwaad in de zin hebben. Dus hoe kan die mafjurk van die Plasterk nou zeggen... dat een prima kledingstuk is om aan te hebben in het openbaar... maar dat gewoon moet kunnen omdat je nou helemaal zelf mag uitmaken wat je aandoet? Ja, kijk, Plasterk die wringt zich weer in alle bochten... om ervoor te zorgen dat het weer niets met de islam te maken heeft. Hè, een boerka, als hij dat seks zou nemen... dan zou hij dat zogenaamd dan in verbinding brengen met de islam. En door die bivakmuts erbij te halen en die integraalhelm... is het zogenaamd voor iedereen... Want dan gaat het om gezichtsbedekking. En dat is gewoon weer een compromis tussen VVD en Partij van de Arbeid... om het toch maar weer voor elkaar te krijgen op een hele voorzichtige manier. Maar ja, en dan lul je eigen vast, dan praat je jezelf vast. En dat heeft Plasterk gedaan. Maar ik heb dus tegen die agenten ook gezegd van... jongens, ik begrijp dat je met angst mij hebt aangevallen. En ik begrijp het ook. Ik ben ook blij dat je op die manier iemand met een bivakmuts pakt. Maar wat wel betekent is dat door hun optreden bloot komt te liggen... dat het gelijkheidsbeginsel, artikel 1, daarmee komt te vervallen. Want namelijk met een boerka kan je gewoon normaal rondlopen. En met een bivakmuts word je, begrijpelijk, maar toch... door een arrestatieteam tegen de grond geflikkerd. Ja, dat klopt. En daarom hebben wij ook kamervragen gesteld, Joram van Klaver en ik, over dat gelijkheidsbeginsel. Dus daar ben ik ook met je eens. Maar goed, kennelijk is het ook een beetje een ding van kennelijk dringt tot mensen nog steeds niet door dat iemand in een boerka ook een maffeslager met een bommengordel kan zijn, omdat je het simpelweg niet kan zien. Nou ja, in het Midden-Oosten worden heel vaak zelfmoorden aanslagen door vrouwen in een boerka. Daarom. En daar wordt dus niet een soort van connectie gelegd van dit zou ook nog wel eens gevaarlijk kunnen zijn. En wat is toch die weigerachtigheid om dat te zien, nog los van het feit of het iets met de islam te maken heeft. Ik bedoel, het is toch gewoon, waarom doe je het nou niet? Ik snap het niet. Het is een gevaar, maar laten we ook niet vergeten, het past gewoon niet in onze samenleving, in onze open samenleving. Dus ja, wat dat betreft had wat mij betreft een algeheel boerkaverbod ingevoerd kunnen worden. En daar geef je een duidelijk signaal mee af of het er nu 100 of 200 zijn in Nederland die ermee lopen. Het gaat niet om de aantallen, het gaat om het systeem. Het is een systeem van onderdrukking van vrouwen. Je moet dat gewoon niet willen in onze open samenleving. Gewoon een algeheel boerkaverbod had prima geweest, veel beter. Overigens, die agent die heb ik daarna nog even gesproken. En die zei ook tegen mij, je hebt wel geluk gehad, want we wilden in eerste instantie met getrokken pistool aankomen rennen. Ja, dat zeg ik, dat had gekund. Je had in de loop van een pistool kunnen kijken, Jan. Echt, dat is echt wel link wat je gedaan hebt, hoor. Want, ja, en als je dat dan doet en ze trekken een pistool en je maakt het een verkeerde beweging tot ze denken, hey, hij pakt niet uit zijn zak, dan heb je kans dat je gestek ligt op de grond. Ja, want ik had namelijk allemaal apparatuur in mijn zak en waar ook touwtjes aan zaten. Toen dacht ik achteraf, maar elektriciteitsdraden en dat boel. Als ik mijn handen uit mijn zak had gehouden en in de spanning vanwege al die pistolen op mijn kop had ik dat touwtje eraan getrokken, ja, dan hadden ze me neergeknald. Ja, absoluut. Je hebt geluk gehad nog. En die agenten hebben het wat ook. Dat betreft nog goed gedaan, die aanhouding. Ja. Ze hebben die aanhouding goed gedaan door je fysiek naar de grond te werken. Dat was ook niet leuk, dat kan ik me voorstellen. Maar met getrokken pistool en je maakt een verkeerde beweging over te komen draadjes uit je zak, dan heb je echt een probleem. Dan heb je kans dat je tegen een kogel aanloopt. Ja, maar er was gelijk alweer een advocaat die riep van ik ga het voor je opnemen tegen dit belachelijke politiegeweld. Toen zei ik ja, hallo, ik heb het gewoon zelf uitgelokt. Maar wel om iets aan te tonen. Nou ja, uitlokken dat is misschien wat anders, maar hier kun je de politie geen verwijten in maken. Ze hebben gewoon hun werk gedaan en ze laten hiermee ook zien dat ze dag en nacht op pad zijn om de samenleving te beschermen, wat dat betreft. Hey, wat vond je ervan dat 172.000 eurotjes naar de verdediging van Joris Demmink is gegaan van onze belastingcenten? Ja, dat is natuurlijk niet uit te leggen. Hè. Je bent verdacht in een zedenzaak en alle kosten worden voor de rekening van de staat genomen. Ik vind het belachelijk. Het is ook niet uit te leggen. Het bleek ook weer een veel hoger bedrag te zijn dan dat ze mij in eerste instantie hadden gemeld. Ik heb daar destijds kamervragen over gesteld, hè, van hoeveel bedrag dat. En toen hebben ze 141.000 gemeld. Nou, het blijkt 172.000 te zijn. En dat blijkt te liggen aan kosten voor de landsadvocaat. En die zijn niet gemeld, want ja, dat was niet voor Demmink, maar het was wel om het ministerie te adviseren in de zaak Demmink. En kijk, het ministerie staat niet voor het hekje, dat staat Demmink. Dus het heeft er wel mee te maken, direct mee te maken. Opa Ivo heeft dus de Kamer weer verkeerd voorgelicht. Ja, hij zet je weer op het verkeerde been of hij informeert je onvolledig heen. Maar hij is wel gelukkig erelid van de VVD geworden dit weekend. Ja, dat heb ik gezien. Ja, heel apart. Ja, het is allemaal. Komt er nog trouwens wat los in die Demmink-zaak, denk je? Nou kijk, dat is juist het probleem. Ik weet niet wat die Demmink gedaan heeft, of die dat nu allemaal of niet gedaan heeft. Maar mijn probleem is, het wordt niet onderzocht. Het ligt stil. Dan hoor je weer van ja, het OM kan niet naar Turkije, want ze werken niet mee daar. En dan zie je vervolgens weer de Turkse consul en die zegt van nou, we willen graag Nederland helpen met dit onderzoek. Maar voorlopig duurt het maar, het duurt maar. En ja, dan zeggen allerlei Kamerleden ja, we kunnen er niks mee doen, want het is onder de rechter. He, dat is dan weer zo'n dooddoener, maar dit duurt en dat duurt maar. De eerste verhalen zijn uit 1995. Moet je nagaan hoe lang dit allemaal al voortsleept. Ja, en dus wat ik wil is dat die zaak nou eens een keer opengebroken wordt. En dan zeggen van ja, we kunnen er niks over zeggen, want het is onder de rechter. Terwijl, ja, het is onder de rechter, ja. Terwijl de minister van Veiligheid in de naam van Ivo Opstelten zegt dat die man al onschuldig is voordat er daadwerkelijk iets is uitgesproken. Ja. En Donner heeft dat ook gedaan trouwens. Die heeft dat destijds ook al gezegd van nou, er is helemaal niets aan de hand. Er is nog geen begin van een vuurtje. Nou, Opstelten heeft hetzelfde gedaan. Het was niks, het is niks en het wordt ook niks. Over diezelfde zaak. Dus dat mag dan wel. En als Kamerlid moet je dan maar zwijgen. En ja, ik ben dat niet van plan. Ik ben van plan om iedere keer toch alweer kamervragen daarover te stellen. Omdat ik gewoon vind dat die zaak onderzocht moet worden. En ja, uiteindelijk moet de rechter dan oordelen of iemand schuldig is of niet. Maar dat het gewoon niet onderzocht wordt, dat zit me dwars. Over dingen doen gesproken. Hoe zit het nou eigenlijk bij jullie? Je bent nog officieel Bontes van Klaveren nu. Dan ben je natuurlijk nog tot aan het moment dat de regering ophoudt te bestaan. Of tot er gewoon sowieso nieuwe verkiezingen komen. Maar ja, Joram is natuurlijk VNL hè, met Bram aan het hoofd. Waar moeten we jou nou plaatsen? Onafhankelijk Kamerlid, driekwart VNL, half VNL, helemaal niks VNL? Nou, je moet het zo zien. Er is een Kamerfractie Bontes van Klaveren. En Joram van Klaveren en ik werken nou samen daar waar het gaat om het Tweede Kamerwerk. Op al die dossiers die we net ook doorgenomen hebben. We stellen de Kamervragen ook samen. En we trekken ook samen op wat dat betreft. Maar naar de toekomst toe, ja, dan zal Bram Moskowitz het gezicht worden. En ja, daar zal ik niet in meegaan. Nee, maar dat is toch naar de toekomst toe, dat is toch een tamelijk rare situatie. Je zit nog in het ene verband, hè. Bram is bijvoorbeeld veel zachter op misdaad dan jij blijkt nu. Ondertussen zit jij in Bontes van Klaveren. Dan neem ik aan dat van Klaveren het vooralsnog met jou eens is. Maar straks met Bram, dat is toch heel verwarrend voor de kiezer. Ik bedoel, als je wil dat VNL een beetje omhoog gaat, moet jij dan niet opzij stappen gewoon. En zeggen, nou Bram, kom maar vast zitten, dat is vast beter. Dat kan niet. Bram kan nooit komen zitten. Bram kan pas komen zitten als hij gekozen is. En ja, dat kan nog een paar maanden duren, maar dat kan ook nog anderhalf jaar, bijna twee jaar duren. Dus tot die tijd valt er helemaal niks te zitten voor hem. Kan ik ook geen plaats maken voor hem. Als jij plaats zou maken, zou je plaats maken voor wie? Voor wat? Als jij voor iemand die op nummer 17 van de PVV, op de PVV-lijst stond of zo. Okay. Dus ik kan helemaal geen plaats maken voor Bram Moskowitz. Bram moet zelf knokken voor zijn plek en dan is de tijd rijp. Als het kabinet gevallen is, dan kan hij zich gaan profileren. En dan zal ik een stap terug doen, maar eerder niet. Okay. Hey Louis, nu ben je ook boos over een andere hok. Dat is namelijk dat hok in hok Ten Bosch. 60 miljoen verbouwen, zodat ze er weer even lekker bij zitten, die oranjes. 60 miljoen. Ik begrijp nooit helemaal of die mensen nooit een keer een soort van chaîne hebben. Dat ze denken van, ja, misschien moeten we eens ophouden. Nou, dit keer hoorde ik ergens dat het was 35 miljoen. Maar dat was gewoon voor de privévertrekken. En nou willen ze eigenlijk meteen even de topcontacten vervangen in het werkpaleis. De werkkamers. Oh. En dat scheelt nog 30 minuten. En het is een heel oud paleis, Jan. Ja. Dus het zijn allemaal krakkemikkige muren. Dan moet er nog dubbel glas in. Het is wel duur. Ik heb laatst ook mijn dak vervangen van een aanbouw bij ons. Die kost €4.000. Dat is toch iets anders dan 35 miljoen. Ja. Oké, maar vind je niet een beetje... Maar we hebben daar trouwens ook kamervragen over gesteld, over die kwestie. Want het is ook inderdaad, ook dit is weer niet uit te leggen aan de belastingbetaler. Rutte heeft trouwens ook de Kamer daarmee weer op het verkeerde been gezet. Want eerst had hij een lager bedrag genoemd. Nu blijkt het toch veel meer te zijn. We hebben daar ook kamervragen over gesteld. Maar ja, we zijn er ook zeer kritisch over. Dit is ook belastinggeld en ja, daar kun je niet mee smijten. Zo simpel is het. Ja, dan hebben we natuurlijk ook weer die naheffing van Dijsselbloem. Daar heeft hij dan ook weer meer geld over gemaakt, terwijl hij al geld had overgemaakt. Wat hij eigenlijk niet had hoeven overmaken, omdat niemand het heeft overgemaakt. En weet je niemand waarom? Niemand heeft betaald, wij zijn de eerste die betaald hebben. Ja, en het gaat ook nog alleen maar omdat ze plotseling alle inkomsten van de misdaad en de prostitutie bij ons bruto nationaal product hebben opgeteld. Ja. De inkomsten uit bijvoorbeeld hennepteelt, uit drugshandel, die worden meegerekend in je groeicijfers. Maar wel handig. En dan kom je op een veel hoger bedrag uit. Maar wel aardig. Je ook zogenaamd meer belasting moet gaan betalen. Wat bijvoorbeeld zeg maar één lijn in criminaliteit is, dat ze daar geen belasting over afdragen. Nee, vaak niet. Nee, dat prostituees wel, hè? Ja, nou, ook vaak niet. En dus dan wordt er over zwart geld, moeten wij gewone werkende burgers een heffing betalen. Dat is wel lief, toch? Ja. Nou, waarvoor is dat nou? Is dat nou om te laten zien van het gaat goed met de economie, mensen, hè, tot die cijfers kunstmatig opgeklopt worden? Of is het toch vanuit de EU om ons geld uit onze zak te kloppen. Meer geld dan de bedoeling was. Nee, of Dijsselbloem die graag een goed blaadje wil blijven bij zijn eurogroep vriendjes. Nou ja, daarvoor betaalt hij wel als eerste. Dat is wel mijn mening. Hij vindt dat hij een voorbeeldfunctie heeft als voorzitter. En maakt als eerste het geld over. Dus dat heeft wel daarmee te maken. Dat is een nadeel als je voorzitter van de eurogroep bent. Nou, dubbel genaaid. Dat is zeg maar van alle onderwerpen. Dat je toch afvraagt wat ze in Den Haag aan het doen zijn. Louis Bontes, mag ik je hartelijk bedanken. Oké, graag gedaan en we zien elkaar. Ja, ja, slaap lekker. Hoi. Dag Louis. Hoi. Het Haags geluid. De liefdespanter staat als een man achter Jan Roos. Dagboek van de liefdespanter. Soms weet je van tevoren hoe iets gaat aflopen. Dus toen Jan Roos me vorige week vertelde over zijn voornemen uit te proberen wat het effect zou zijn als hij met een bivakmuts op zijn kop in het park zou gaan lopen, sprak ik de volgende profetische woorden. Je wordt binnen de kortste keren door omstanders of de politie tegen de grond gesmeten, waarschijnlijk half doodgeschopt, en je bril, die overleeft het niet. En aldus geschieden. Jan wilde duidelijk maken dat het onzin is te doen alsof er van sommige kledingstukken geen dreiging uitgaat. Een bivakmuts is namelijk het internationaal erkende symbool van iemand die niet herkend wil worden omdat hij kwaad in de zin heeft en liever niet na gedane arbeid de bak indraait omdat zijn boeventrouw niet door beveiligheidscamera's in full HD is opgenomen. Jan vindt dat de boerka ook een dergelijk kledingstuk is. Omdat je ook niet kunt zien wie eronder zit. Misschien is het een keurige islamitische vrouw die de ranke vorm en zwartkant en niemendalletje exclusief voor de echtgenoot wil houden. Of misschien is het een baardaap met bomgordel die de dappermarkt wil omtoveren tot een orgie van bloed en ledematen. Natuurlijk is niet iedere vrouw in een boerka een terrorist. Maar ook niet elke blanke in een bivakmuts is een genocidale kraker. Zie Jan Roos, die naar eigen zeggen alleen maar een koud hoofd had. Maar zijn we bereid dat risico te nemen? En dan niet alleen in openbare gebouwen, in de bus en op school, maar ook op straat. Waar je inderdaad, zo verzekerde minister Ronald Plasterk de arme Jan Roos, kunt dragen wat je wilt. Nou, dat hebben we gemerkt. De boerka is een kledingstuk dat de drager verhult. Dit is een maatschappij waarin we graag willen zien wie we voor ons hebben. Uit overwegingen van veiligheid en omdat we leven in een open en vrije cultuur en de boerka hier beschouwen als een symbool van onderdrukking van de vrouw door de man. In veel moslimlanden word je als vrouw gedwongen met een hoofddoek over straat te gaan. Of erger. Ook als je uit het buitenland komt. Dat kunnen wij afkeuren, maar dat is daar bij al dan niet religieuze wet vastgelegd. Als reflectie van de cultuur van het land. En daar heb je je dan maar aan te houden. Of je rot lekker op naar je eigen Nederland. Het zou goed zijn als we hier net zo duidelijk zouden durven zijn. En een boerka ook op de openbare weg gewoon zouden verbieden. Of die vrouw hem nou zelf wil dragen of niet. Want ook vrijheid moet je soms afdwingen. En niemand is verplicht om hier te blijven. Dagboek van mijn liefdespanter. Mooi gezegd, Jantje. Dankjewel, mijn jongen. Ja, ik moest je toch een keer bijstaan. Hey, deze week was het, nou ja, kut. Maar er is een horrorhittegolf des doods in de maak. Dus pak je zonnebrand, open de parasolen, geef het weeralarm. We gaan gauw naar Gert. Hey. Hoe is het, Ger? Goed. Hey. Mooi. Meteen met de deur in huis, Gerrit. We krijgen volgend weekend de hel op aarde met de temperaturen van meer dan 30 graden, is het niet? Nee. Mooi. Godsamme. Het wordt wel warm. Waarom kan je het nou gewoon weer eens een keer niet met iedereen eens zijn? Heb jij weer eigenwijs? Het wordt wel warm. Ja, het wordt wel 25 graden. Oh, dat is lekker. Dat is te halen, maar 30... Nee, het is alweer een klein beetje bijgesteld. Oh. Maar, ja. Dat is, maar het is nee, wel ik fijn. Ik had een beetje verheugd op allemaal van die... Van, maar het is wel die... een fijn vooruitzicht. Het kan toch ook nog wel. Laten we eerst maar 25 graden en daarna wat meer. Oké. Ja, laten we het kort opbouwen. Want vandaag was het bijvoorbeeld, of gisteren dan, kut weer. Ja, de stoom is direct uit bij me. Weet je, ik heb me zo verheugd op een horrorverhaal. Noodvallend vee, files, code rood. Bosjes. Ja. Het fijne is dus... Factor 50. Dat het dus nu... Of tenminste, gisteren kut weer was. Zo, dat mag je wel zeggen. En dat we aankomende week lekker weer krijgen. Nou ja, maar hoe lang gaat dat nog duren? Ja, een week, dat duurt toch 7 dagen? Nee, wanneer komt dat lekkere weer? Oh, ja, vanaf woensdag, dan zet zich het weer op. En dus vandaag en dinsdag blijft het dus kut weer. Ja, maar vandaag en morgen nog wel, ja. Oké, nou prima, maar daarna komen we er dus mooi en kunnen we dan naar het strand. Nou, jullie hebben allebei een barometer, dan kun je het weer mooi volgen. Een barometer loopt dan. Ik heb helemaal geen barometer. Ik heb ook helemaal geen barometer. Ik heb een weerman, dat ben jij. Dat is al goed genoeg. Ja, maar een barometer kun je elk moment eventjes bereiken. Ja, maar we hebben dus geen barometer. We hebben geen barometer. En wat gebeurt er? En we willen ook geen barometer. Ik had een barometer. Wat zou die dan nu zeggen en wat betekent dat? Op dit moment staat hij nog niet zo hoog, maar hij gaat naar 1030. 1030. En 1000 is precies 1 atmosfeer. Ja, maar 1030 betekent ook dat we te maken krijgen met een krachtig hoge drukgebied. Ah, mooi zeg. En dan wordt het dus warm. ja, dan betekent dat ook meer rustiger weer. Want, een rustiger weertype. Vandaag hebben we al wel iets meer wind, maar morgen dan trekt de wind nog aardig aan. Oh ja, prima. Dan hebben we nog meer wind. En daarna wordt het allemaal wat rustiger. Hoeveel millibar is het morgen dat dan? Maakt toch helemaal niemand een hol uit? Ja, wanneer wordt het mooi weer en hoe lang duurt het? En hoe warm wordt het? Hoeveel millibar is het morgen? We zitten nu nog zo rond de 1000. 1000 is ook al hartstikke hoog, man. Wat is dat? 1000? Dat is dat, wat, 1000? 1000 millibar, 1 bar. Ja, 1 atmosfeer. Ja, oh, leuk, maar wat moet ik daarmee? Nee, ja, dat is een maat van luchtdruk. Ja, en hoeveel bar heb je nodig om te kunnen barbecuen? Jullie praten met decibels. Nou, hoeveel bar heb je nodig om te kunnen barbecuen? Oh, hij stapt hoeveel er nu barbecues? Millibarbecue. Nou, ik vind toch wel dat je minstens 1025 barbecues moet hebben om een beetje mooi te kunnen barbecuen. Ja. Nou, hartstikke leuk. Barbecue. De vraag is, vanaf woensdag wordt het mooi weer. Ja, wordt het beter. Ja. Maar wordt dit weer zo'n ding, ding dat neemt macht er voor jou? Hoe lang duurt het? Oh, wacht, ja, dat is een goede vraag. Dat is nog weer de moeilijkheid. En daarom ben ik ook blij dat we elkaar volgende week zondag weer spreken. Want ik denk niet dat het van hele lange duur is. Maar we zullen zien. Nee, maar dat is dat weer zo'n... Hey, Gerry, is het weer zo'n ding dat de scheidslijn tussen hoge en lage druk precies weer boven ons ligt en het weer heen en weer schuift en dat wij weer in de natte helft van het land zitten? Weer een dode mus dus. Weer een dode mus. Meestal ligt nog het zuiden van het land, denk ik. En morgen dan zit het westen nog een klein beetje met storingen. Ja, maar het duurt dus niet een week of twee. Dat, dus als we van het zonnetje willen genieten... Stel, is het strandweer? Is het aan- of aflandige wind? Ja, het is wel strandweer, want de wind die komt uit het oosten. Ah, aflandige wind. Ja, ja. Mooi. Nee, dat ziet er, jij ziet kan, er jij kan met je bolderkar kan jij, achter de fiets binden en lekker naar het strand. Leuk. Ja. Van het weekend. Ger. Ja. Volgende Ger, weekend. Heb je voorbereid? Ja, de ik nieuwe heb rubriek. Voorbereid. Ja, want ik heb vandaag gesprek met nog iemand. Een hele mooie vrouw en die... Die kwamen zag een paar jongens lopen en die jongens die hadden, die moesten heel eind lopen. Dus die dachten van, nou, laten we maar eens eventjes liften. Dus die gingen met de duim omhoog en er kwam er zo'n bloedmooie vrouw aan en die stopte aan. En drie gingen erachterin zitten en één een beetje voor. En, waren het er vier? Ja, het gesprek kwam een beetje moeilijk op gang, maar die vrouw die wilde ook wat vragen. Die zijn, zijn jullie trekkers? Nou, zegt die jong daarvoor in... Ja, die daarachter wel, maar ik kan al een beetje neuken. Doe maar het dingetje met het grapjes geluidje. Ger, het nieuwe rubriek was niet de mop. Want nee, daar hou je niet zo van. Het was het weer van de wereld. Dus dat betekent dat je ergens waar een probleem heerst, dat je daar het weer vertelt. Ik begrijp niet helemaal waar deze mop vandaan komt. Het was niet nodig, was ook niet grappig. Maar... Het heeft niks te maken met het weer van de wereld. Nee. Nee. Nou, moet ik wel toegeven dat ik vergeten ben, Gerrit, te vertellen over welke stad we het weer van de wereld willen doen vandaag. Zeg het dan maar. Ik heb mezelf wat uitgezocht. Oh, leuk. Oké. De Achterhoek. Nee, dat lul niet. Dat is geen... Dat is, het gaat dat is erom niet dat de wereld is dat. Dat is het gewoon gaat een om, dat ergens een plek waar iets gebeurt. Bijvoorbeeld iets heftigs, een ramp. Of een controverse. Een oorlog, diplomatieke problematiek. Toestand. Dat je daar dan het weerbericht doet. Bijvoorbeeld... Bij Charlie Hebdo, dat je zegt, nou, in Parijs is het morgen wel mooi weer. Of zo. Maar, dus niet de Achterhoek en ook geen grappen over, over trekkers. Nee. Okay, nee. Dus wij dachten, en dat kun je best gewoon ad hoc. En ik weet ook niet trouwens of het woord neuken zo op de radio gezegd moet worden. Alleen in een kunstzinnig en culturele context, volgens mij. Dat dacht ik. Ja, dat is zo. Dat is heb ik dat gezegd? Oh. Hey, maar Moskou dachten we aan, kortom. Moskou? Wat is het weer... Ja. In Moskou vandaag. Ja, omdat Hans van Balen niet meer naar Moskou mag. Nou, heb ik heel wat anders voorbereid. Wat heb je voorbereid? Nou, ik denk, we kijken eventjes terug op het voorjaar. Dat is misschien wel leuk om een aanloop te nemen naar het weer verder Europa in. En dan gaan we richting Moskou een keer. Maar voor volgende week wil ik wel, zal ik dan voor Moskou een keer doen? Ja, maar vorige week is Moskou geen nieuws meer. Hè? Dan is dat die zwarte lijst alweer, tenzij Poetin, weet ik veel, zullen de Baltische Staten binnenvalt. Zullen we dit gewoon afronden? Ik vind het valt me tegen dat hij Ik ben eigenlijk wel het voorjaarsoverzicht. Ik wil vertellen wat we al hebben meegemaakt. Wat denken jullie? Is voorjaar warm of koud geweest? Koud. Ja, koud. Heel erg koud of gewoon koud? Best wel flink een koud. Beetje koud. Nou, gemiddeld een graadje of 3 onder normaal. Ja, dat is best wel veel. Ja, ja. Ja, dus maar dat gezeik over de opwarming van die aarde, Ger. Was het zonnig of was het niet zonnig? Jawel. Nee, het was wel zonnig. Heel erg zonnig. Meer dan 100 uur meer. Maar daar hebben we niks aan als het koud is. Precies. Ja, maar nou, je kan je wel aan warmen als je zonnepanelen hebt natuurlijk. Ja, maar die hebben we niet, Ger. Jawel, die heb ik al. Oh, dat vind ik ook wel. Ja. Verdamme, waarom? Nou ja, ja. Ik ben dol op het milieu. Ah, goed idee. Ja. Ja, Ger, heb jij van die dingen op je dak? Nee, dat komt wel dit jaar. Oh, mooi. Ja. Dan doe ik het ook wel. Ja, dat vind ik ook. Hey Ger, heb je nog een spreuk? Dan zijn we een beetje een team. Ik heb nog een spreuk. En juni weer, meer droog dan nat, vult met goede wijn het vat. Dus het wordt een goed wijnjaar. Ah, maar dat is nou leuk. Kijk. Ik moet eerlijk zeggen, ik wilde beginnen met zeiken. Maar het viel ineens mee, hè? Toen dacht ik, ja, dit is nou leuk. Dat snijdt hout. Dat wordt een goed wijn, dat snijdt hout. Ja. Nou, bedankt. Ja. Mooi, Gerrit. Nou. Ja, welterusten. Je was evident. Je was mooi. Dag. Wat leuk. Ja, daar heb ik niet voor niks de wekker gezet. Nee, dag Ger. Ja, goed gaan tot volgende week. Dag, tot volgende week. Oh, de naneuk. Ja. Zo goed vond ik hem eigenlijk niet, hoor. Wat? Gerrit? Nee, je geeft zo'n man ook eens een stukje steun. Wat vond je van de uitzending, Jean? Ja, nou ja, we hadden natuurlijk wederom een PVV'er. Maar nee, dat doen we niet elke week. We hebben nooit een PVV'er. Nee. Volgende week ook niet, hè. Volgende week hebben we Renske Leijten van de SP. Ja, dan ben jij nu een SP'er. Oh ja, goed. Maar wel leuk dat Renske weer een keer komt. Ja, die maakt je zo lekker druk over gezondheidszorg en dat soort precies. Dingen. Nee, maar ik vond het Zuid-Afrika-verhaal van Bosma best interessant. En we hopen maar dat het goed komt met de wereld zoals elke week. Ja, dat zal wel weer niet. Maar in ieder geval was het leuk dat hij hier was. Want dat heeft lang geduurd voordat hij eindelijk kon komen. Ja, en wat is dat toch met die lui, die PVV-types? Iedereen denkt dat wij ze elke week hebben, maar ze zijn hier niet heen te slaan, jongen. Nee, ze hebben moeite met jou. Ja, het komt omdat ik toch te genuanceerd ben. Of te niet zeggend eigenlijk. Vlees geworden niet zeggendheid natuurlijk. Dat, ik denk dat het toch wel te maken heeft dat je te vinden bent in de hoek van niet zeggendheid. Hottentotten. Ja, dat wacht dus niet. Oh. Ik ben moe, ik ga zo naar bed, joh. Dan moet je eerst even rustig naar huis rijden. Oh ja, maar het is wel laat. Hè. Ik kan het toch niet zo goed tegen, moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar... Ach, wat kan het jou toch? Weet je, jongen, je moet eten, zeg ik altijd maar. Ah, je waar. Nou, volgende week Renske Leijten en de hottentotten-tentententoonstelling. Dat mag dus niet gezegd worden, maar wens jullie wel een prettige week verder. Echt Jan is steeds volgende week terug met de hottentotten. Radio Program. Tentoonstelling. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Ook Zuid-Afrika was niet zeg maar gevuld met mensen die er nu wonen. Nee, daar wonen de hottentotten. Ja, Quincy. Quincy Cario. Kunnen we het er even uitpiepen? Ja, daar wonen dus de... Is het niet? Ja, van de tentoonstelling. Ja, van de... Tentoonstelling. Ja, dat klopt.